استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامن برکات کو بلا لیا. آپ کے آمد سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال اچھیوا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جنہوں درود شریف آندا پڑھو باقی دے جو صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبي وعلى آلك وصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز نو ہر خطا تو محفوظ فرماوے. اج دا اے روحانی اجتماع بستی بھلکا دے اندر انعقاد پذیر ہے. جنہ احباب نے اس محفل نو رونق بخشی اور جنہ اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس عاجزانہ خدمت اور نظرانے نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے. ساڈی غلطی کوتاہی معاف فرماوے. دوستو تے مہینہ جمادی الثانی اس مہینے دے اندر خلیفۃ الرسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی. اور مدنی محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پا کے حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. آقا نامدار نے فرمایا ہے ابو بکر دی محبت اور اس دا شکریہ میرے ہر امتی تے ضروری. ابو بکر دی محبت اور اس دا شکریہ میرے ہر امتی تے لازم ہے. محبت دا تعلق ہوندا ہے دل نال, شکر دا تعلق ہوندا ہے اعضاء نال, یعنی دل وچ پیار بھی رکھو زبان نال انہاں سرکاراں دا ذکر کرو اور جسم نال انہاں دی اطاعت کرو. کیوں اس واسطے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام دی خدمت کر چھوڑی ہے نا, اس خدمت دی وجہ نال جو ساڈے اتے احسان ہیں اساں انہاں دا بدلہ نہیں دے سکدے. خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سرکار دی پاک حدیث ہے, فرمایا میں ہر کسے دا بدلہ دے دیتا ہے, ہر کسے دے احسان دا بدلہ دے چھوڑیا ہے, پر ابو بکر دے احسان دا بدلہ قیامت نو مولا ہی عطا فرما دے گا. جنہ دا احسان خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم فرماؤن اور نال اے بھی فرماؤن کہ ابو بکر دے انے کے احسان نے کہ میں دنیا دے اتے انہاں دا بدلہ نہیں دیتا, رب سونا انہاں دا بدلہ قیامت نو عطا فرمائے گا. جدو خود رسول اللہ انہاں دے احسان منن تو مڑ امتی کیوں نہ احسان تسلیم کرے. حقیقت ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں اسلام دے اندر خدمات ہی انیاں نے کہ واقعی ہر بند مومن مسلمان دا حق بندا ہے کہ انہاں نال پیار بھی کرے اور انہاں دا شکریہ بھی ادا کرے, ذکر خیر بھی کرے, کم از کم سال دے اندر انہاں دے نام پاک دی ایک محفل تے ہوئے تاکہ ان اس پاک ہستی دے جڑے محسن مسلمین نے اور محسن اسلام نے انہاں دے کارنامے انہاں دی تاریخ بیان ہوئے اور امت نو شوق ذوق پیدا ہوئے انہاں دی اتباع دا تاکہ امت نو اپنے اسلاف بالخصوص سیدنا صدیق اکبر دی اتباع ملے اور ایک کامیاب ہو جاون. جنہ دوستاں نے محفل سجائی انہاں ایک نظرانہ پیش کیتا ہے بارگاہ صدیقیت دے اندر, ایک نظرانہ ہے خراج تحسین ہے, عاجزانہ نظرانہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ. میں جناب دے سامنے انہاں دیاں خدمات پیش کراں گا تو تانوں پتہ لگے گا کہ واقعی اساں انہاں دے مرہونے منت پئے ہیں, انہاں دا احسان ساڈے سراں تے ایسا ہے جو مرضی کریے اساں صدیق اکبر دا احسان نہیں اتار سکدے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے مولا علی سرکار دے اتے احسان ہے رسول اللہ دا, کیونکہ علی پاک دی ساری تربیت اور ساری پرورش خود مدنی سرکار کیتی. یعنی دوسرے لفظ مولا علی تے کملی والے سرکار دے کول پل دے رہنے تیار ہوئے نے. یہ صدیق اکبر سن کے جنا دے کول سارا کچھ اپنا ہے سی اور انہاں مصطفیٰ دی ذات اور حضور دے دین واسطے قربان کر چھوڑیا ہے. اسے واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے یاد رکھنا بغض کسے مومن دے دل وچ نہیں ہوے گا, تے پکی گل ہووے مومن تے بغض صدیق رکھدا ہووے اے نہیں ہو سکدا. سب تو پہلا جنہ بندیاں نے جس شخص نے جس مردود نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نقطہ چینی کیتی ہے نا, سب تو پہلا اس شخص دا نام عبداللہ بن سبا سی. وہ یہودی سی. اس مسلمانہ دی جدوں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ امن والی اور پوری دنیا تے غالب ہون والی حکومت ویکھی ہے نا, تو اس مردود کو پچائی نہیں گئی. یہود سڑ رہے سن اندروں کہ کسے طریقے کی کریے انہاں دیاں ہن حکومتاں نوں ناکام کریے. مسلمانوں دی حکومت سورج غروب نہیں پیا ہوندا, امن ہی امن ہے ہر پاسے, رحمت تے رحمت انہاں لوکاں کر دتی. کیوں نہ ہووے ہن فتنیاں دا جال وچھایا جائے. عبداللہ بن سبا پہلا وہ یہودی سی جنہیں منافقانہ طور تے کلمہ پڑھیا ہے. انہوں عبداللہ بن اسود بھی آخدے سن, ابن سودا بھی آخدے سن, عبداللہ بن سبا یہودی بھی آخدے سن. یہ پہلا وہ شخص سی جنہیں فتنیاں دا جال پھیلایا اور پہلا وہ بےمان سی جنہیں پہلا فتنہ یہ کھڑا کیتا سی کہ ابو بکر تے عمر دے اوتے اعتراض کیتے نے, انہاں نوں تبرار کرن لگ پیا, برا بولن لگ پیا حضور دے صحابہ نوں, اور شوشہ نے چھڈیا کہ مینو علی پا کے میں آکھیا ہے. علی مینو آکھیا تو ابو بکر عمر دے خلاف بول. یہ پہلا شخص عبداللہ بن سبا یہودی منافق سی جنہیں مصطفیٰ دے انہ دو یاراں دے اعتراض کیتا ہے. اس تو پہلا حضور دی امت وچ نبی دے انہ دو یاراں تے خدمت گزاراں دے کدی کسے زبان نہیں سی کھولی. ہر بندہ پیار وی رکھدا سی تے شکریہ وی ادا کردا سی. توک نال آکھو سبحان اللہ. میں ایک حوالہ اسے موضوع تے دے کے اگے چلنا, یعنی اپنے اس دعوے دے اوپر. شیعہ مذہب دی ایک کتاب ہے, شیعہ مذہب دا ایک امام ہے, قمی اوندا نام, قمی اوندا لقب ہے. اس دی کتاب ہے المقالات والفرق. اس دے صفحہ نمبر تقریباً 20 دے اوپر تے لکھدا کہ عبداللہ بن سبا پہلا وہ شخص ہے جس نے ابو بکر و عمر اور صحابہ پر الزام تراشی کی ہے اور آکھیا ہے سو کہ میں نو علی یہ نہیں آکھیا ہے. یہ شیعہ مذہب دی کتاب جے جیدا میں حوالہ پہ دینا. معلوم ہویا واقعی ابو بکر و عمر پاک دے خلاف بولن آلیاں دی ابتداء تے پہلی اٹ ایک یہودی منافق نے رکھی ہے. لہذا جتھے بھی سنے ابو بکر عمر دے خلاف کوئی بولدا ہے پیانا تے سمجھ لوی اے نسل اسے لانتی دی ہونا ہے, اسے بےمان دی ہونا ہے, ورنہ مدنی جدے بارے فرماون او دا پیار وی میرے ہر امتی تے لازم ہے تے شکر وی لازم ہے. تائیوں ہی سیدنا مولا علی مشکل کشا وی حضرت صدیق اکبر تے عمر دیاں تعریف ہی کر دے گئے نے. ذرا بول بول بول سبحان اللہ. ایمان دی سلامتی نال ذرا گونج پوے سبحان اللہ. اے بھیڑے شش جناب شیراں تو تے گاڑیاں تو شرمایا کر, نبی پاک دے ذکر واسطے, خدا دے دین واسطے تے اللہ تعالی زبان عطا فرمائیے. ذرا اونچی آواز نال آکھ سبحان اللہ. ہن میں چند گلاں تن سناواں گا مولا علی دی زبان وچوں. شان ابو بکر عمر دی ہوئے تے زبان مولا علی دی ہوئے سواد تے پھر ہوندا ہے نا. خدا دے بندے آسد کے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا ارشاد فرماؤں دا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ الکافرون نہیں آیا ذرا اچھی آواز والا سبحان اللہ رب فرماؤں دے اللہ او ذات جنہیں بھیجا ہے اپنے رسول نو ہدایت تے دین حق دے نال تاکہ غالب کر دے وے سارے دیناں دے اوتے اپنے دین اسلام نو صدقے جاواں ایک آیت اے پی دس دیئے مدنی سرکار دے یار مدنی سرکار دے یار حبدار جڑے سن اونا دے نال رب سونے نے اپنے پاک حبیب سرکار دے دین نو دنیا دے دینا دو تے غالب کر چھوڑے آوے تا یوں ہی صدقے جاواں مدنی سرکار دے ہوندیاں اے درویخ توجہ فرما مدنی سرکار دے ہوندیاں صدقے جاواں اسلام جڑا ہے مکے مدینے دے علاقے وچ پھیلے آوے ایتھے کوئی مذہب نہیں سی ایتھے مشرکان دا جناب جی ایک تہذیب تے ماحول بنیا ہویا سی ایتھے مشرک وسدے سن انہاں دے کول کوئی آسمانی دین پچھلا نہیں سی مکے مدینے دے اوتے رب سونے نے دین اسلام نو رسول اللہ دے ظاہر حیات مبارک دے اندر غالب کر چھوڑیا ہوئے لیکن کیسر و کسرا وی اس دھرتی دے اوتے بادشاہی رکھ دے سن ایک مجوسیاں دا مذہب رکھ دے سن دوسرے عیسائیاں تے مذہب رکھ دے سن دے وچ یہودی وی وسدے سن رب العالمین سونے نے اپنے پاک حبیب سرکار دے دین اسلام نو مکے مدینے دے اندر مدنی سرکار دی ظاہر حیات مبارک وچ غالب فرمایا ہے اور جڑا قیصر دے کسرا دا دن ملک سن اوتھے جڑا عیسائیاں تے مجوسیاں دا دین پیا وسدا سی انہاں دیناں دے اوتے رب نے اپنے دین اسلام نو ابو بکر دے عمر دے صدقے تے وسیلے دے نال ہی غالب کر چھوڑیا سی ذرا مدے نال سبحان اللہ معلوم ہویا جڑا رب وعدہ فرمایا سی میں اپنے رسول نو بھیجا تاکہ اپنے دین اسلام نو سارے دیناں تے غالب کر دیاں ہر دین تھلے رہ جاوے میرا دین اس تے غالب ہو جاوے ہاں جی صدقے جاواں غلبہ کنج دا دلائل دے نال وی غالب کر دیواں تے ظاہری حکومت تے حکم دے نال وی اپنے دین نو دنیا دے دیناں تے غالب کر چھوڑاں اے وعدہ جڑا رب فرمایا سی اپنے پاک قرآن دے اندر رب رب وحدہ اولا شریک مولا نے او وعدہ صدیق دے فاروق دے نال پورا فرمایا وے معلوم ہو یا میرے صدیق دے فاروق رسول دی رسالت دا ترتیمہ بن کے آئے نے کی مطلب رب وحدہ اولا شریک مولا نے نبی پاک سرکار دے قرآن دے اندر جو ارشاد بیان فرمایا ہے اسا دین نو سارے دینا تے غالب کرنا سی غلبے دا سبب جے بنیا وے تے صدیق دے فاروق بنے نے معلوم ہو یا جڑا صدیق دے فاروق دا دشمن ہوئے گا او در حقیقت نبی دے دین دے دشمن ہوئے گا تے قرآن دا مخالف ہوئے گا کیونکہ رب وحدہ اولا شریک مولا نے اپنے دین قرآن نو جے غلبہ بخشیا وے صدیق دے فاروق دے نالی بخشیا وے اسے واسطے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما اسے واسطے مولا علی سرکار دی وی حکومت رہیے مولا علی سرکار دی وی حکومت رہیے مگر انہاں نو باہر فتوحات کرن دا موقع نہیں جے ملیا مولا علی سرکار اپنے جناب فتنیاں وچ پھس گئے سن جڑے وچ یہودیاں نے پھیلا دتے ہوئے سن انہاں فتنیاں دی سرکوبی تے ختم کرن واسطے علی مصروف رہنے باہر کافراں دے دینا دے اتے پاک علی نو اسلام دے دین غالب کرن دا موقع نہیں ملیا. علی فتنیاں وچ مصروف رہنے فتنے ختم کر دے رہنے جڑا دین دنیا تے چڑھیا سی او صدیق دے فاروق دے صدقے غالب ہویا سی. اس واسطے میرا پاک علی سرکار پاک علی سرکار اینی غیرت کر دے سن ابو بکر عمر دی خاطر خدا دی قسم کر کے آنا. اے میرے سامنے حدیث دی کتاب کنز الامال شریف پئیے اس دے اندر لکھیا وے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو کسے نے جا دسیا وے کہ اے علی عبداللہ بن سبا جڑا ہے عبداللہ بن سبا وہی جدا پہلو ذکر کیتا وے اکھے او علی جناب حضرت ابو بکر و عمر دے خلاف گلاں کردا ہے تے نقطہ چینیاں کردا ہے انہاں دی شان دے خلاف گلاں کردا ہے. مولا علی نو پتہ لگا علی پاک نے تلوار منگائی ہے توجہ نہیں فرمائی. علی کیویں احسان بھول سکدا سی مولا صدیق اکبر دا جدوں علی دا رسول تے پالن والے مدنی سرکار منی کھڑے سن. صدقے جاواں مولا علی سرکار نے فرمایا تلوار لے آؤ میں اینو قتل کرنا وا. اے میرے ابو بکر دے عمر دے خلاف بولیا کیوں اے؟ جدو مولا علی سرکار نال کسے بندے اس مسئلے تے گفتگو کیتی اے آپ نے فرمایا جے میں قتل اینو نہیں کراں گا تے لا یو ساکنو نی فی بالا دن آنا فی ہے فنفا ہوئے لشام. مولا علی نے فرمایا پھر اینا ضرور کراں گا جس شہر چ میں رہنا وا اس شہر چ اینو نہیں رہن دیاں گا جس شہر چ علی رہے اس شہر چ ابو بکر دے عمر دا دشمن دوے میں نو گوارا نہیں ہو سکدا. مولا علی نے ملک شام بلے بد ملک بدر کر چھوڑیا سی توجہ نہیں کی تھی ذرا ذوق نال حق سبحان اللہ. خدا دے بندے آسد کے جاواں پاک علی اینا وی گوارا نہیں فرمایا. حجی اے میں گل اس واسطے پیا کرنا ساڈی بھولی گائیں بریلوی جنوں آکھدے نے اے جنہیں لایا گلیوں دے مگر ہی ٹر چلی اے سمجھدا وے بس علی تے محمد سے صحابہ دی آپس وچ کوئی بڑی وڈی جنگ رہی ہونی ہے حجی لڑائیاں ہی رہیا ہونیاں نے تو بکواساں سنیا منافقاں دیاں تے اپنا ایمان ڈول بیٹھا ہے ختم کر بیٹھا ہے. خدا دی قسم کر کے رنا او جڑا پاک علی ولایت دی مہر لان والا ہے او اینی غیرت ابو بکر دے عمر دی رکھ دے سن. فرمایا خبردار جس شہر چلی وسے گا اس شہر چ ابو بکر دے عمر دا دشمن نہیں رہ سکدا. پکا پرا کر دو پکا پرا کر دو او پڑو روک نال آکھو سبحان اللہ مدے نال آکھو تے عبارت پڑھ کے عربی دی سناوا. امام غشاری نے فضائل الصدیق دے اندر امام لال کائی نے کتاب السنہ دے اندر اے حدیث نقل فرمائی اور انہاں تو امام جلال الدین سیوطی جمع الجوامع دے اندر او امام جلال الدین سیوطی اے جنہاں 75 وارا رسول اللہ دی جاگ دے زیارت فرمائی اے. حضرت روک نال آکھ سبحان اللہ صدقے جاواں ادھر ویکھ میرے سامنے حدیث دی کتاب ای بالغ علی ان عبد اللہ بن اسود ینتقی صواب بکر و عمر فدعا بالسیف فهم بقتله فکل ما فیه فقال لا یساکننی فی بلد انا فیه فنفاه الی الشام. میرے پاک علی نو دسیا گیا علی فلانا بندہ عبداللہ بن اسود جڑا ہے او ابو بکر عمر دی شان دے خلاف گلاں کردا ہے آپ تلوار منگائی ہے فرمایا میں تینو قتل کر چھوڑا گا جڑا ساڈے یاراں دے خلاف بولدا ہے جڑا ساڈے یاراں دے خلاف بولدا وے میں نو قتل کر دیاں گا. لوک عرض کیتی حضور قتل نہ کرو اینو کٹ دیو. آپ نے فرمایا پھر انج کرنا وا دینو میں اپنے شہر کوفے چ نہیں رہن دیاں گا جتھے علی رہے اوتھے ابو بکر تے عمر دا دشمن لوے علی نو گوارا نہیں. ہائے ہائے ہائے صدقے جاواں معلوم ہویا علی ابو بکر دے عمر دے وارے دے سن انہ دے سبحان اللہ محب سن تے انہ دے محب سن انہ دے پیچھے چلن والے سن حجی جڑا علی دی محبت دا دعویٰ کرے ابو بکر عمر دلال دشمنی رکھے خدا دی قسم علی دا نہیں ہو سکدا پاک علی تے پر فرماؤ دے نے میں انہوں شہر چ نہیں رہن دینا علی انہوں جنت کتے ورن دین گے توجہ نہیں کی تھی جڑا آخد میں ایک شہر چی نہیں رہن دینا اگلی گل سن توجہ فرما کیوں نہ پاک علی او دے نال پیار فرماون کسے بندے نے عرض کیتی کسے بندے نے عرض کیتی اے علی اے امیر المومنین تہاڈی وڈی شان ہے اسلام بھی تساں پہلو لیاندا وے تساں اسلام بھی پہلو لیاندا وے تہاڈا مقام منقبتا تعریفاں بڑیاں نے میرے پاک علی دے سامنے جدوں اے گل کیتی اے علی پاک نے فرمایا اللہ دی قسم ہے اگر مومن رب دی پناہ وچ نہ ہوندا لقتل تو کا میں تینوں مار دینا سی توجہ نہیں کیتی میں کی آکھیا ہے او ایک شخص اٹھیا وے دوسری حدیث تینوں سناون لگا حضرت عبداللہ ابن عمر تو حدیث ہے جدو پاک علی خلافت سنبھال لیے ایک شخص آیا آندا ہے امیر المومنین علی تیری بڑی شان ہے تو سارے نالوں وڈ شان والا ہے تیری تعریفاں بھی چوکھیاں نے اسلام بھی پہلو لیاندا ہے سارے تو پاک علی اینی گل سنیے ابو بکر عمر تو مینوں ودھاندا ہے پیا مینوں فضیلت پیا دیندا ہے آپ نو اینی گل دے اوتے بھی ناراضگی آ گئی فرمایا اگر مومن رب دی پناہ وچ نہ ہوندا میں تینو قتل کر دینا سی تینو پتا نہیں افسوس ہے تیرے تے پاک علی نے فرمایا افسوس ہے تیرے تے ابو بکر چار کم ایہو جا کیتے نے جڑے علی وی نہیں کر سکیا توجہ نہیں فرمایا سبحان اللہ فرمایا جڑے علی وی نہیں کر سکیا او کڑے کم نے فرمایا پہلا کم اے وے او یار غار بنیا وے میں غار دا یار نہیں بن سکیا وہ ہجرت اس ہجرت پہلو کیتی ہے میرے نالوں میں بعد وچ کیتی ہے او پہلو نبی پاک نال اپنا وطن دین دی خاطر مکہ چھڈ کے آیا ہے میں بعد وچ آیا سا میرے نالوں ہجرت وی اونے پہلو کیتی ہے اے دوسری شان ہے جڑی ابو بکر نو ملی ہے میں نہیں پا سکیا تیسری اے وے انی آمن تو صغیر ہوں و آمن کبیرہ فرمایا میں چھوٹا سا ایمان لیاندہ وے ابو بکر بڑے ہو کے ایمان لیاندہ وے او وڈا سی جوان سی جدو ایمان لیاندہ ہے کی مطلب بچہ سا میں بچہ ایمان لیاون بچے دا سوکھا ہے کی انہوں اینا ایک آدھا ڈر میں انہوں کسے مارنا ہے کٹنا ہے کی آکھنا ہے ہر کسے ہوئی آکھنا ہے چلو بچہ سی چھڑو ابو بکر دے اس ویلے اسلام لیاندہ ہے جدو جوان سی پھر نبی پاک دے نال دین دے ہر مقام دے اتے مشکتہ سیندہ ریاوے مصیبتاں برداشت کردا رہیا وے ابو بکر اس تھا ہر ہر تھا تے مدنی سرکار دے نال رہیا وے تیسرا چوتھا فرمایا وائلا اے کام صلات نماز پڑھاون دا کم ابو بکر نو سپرد ہویا اے میں ہے سا پر میرے تو نبی نماز نہیں پڑھوائی توجہ نال سبحان اللہ اے میں زبان علی دیئے شان صدیق دی پیا بیان کرنا واں تاکہ تو سمجھ لویں جنا پاک علی نو نبی دے یاراں دا دشمن کر کے وکھایا ہویا ای سمجھ لویں او بے ایمان جھوٹے کذاب تے تہمتا لاون والے نے ہجی دشمن اسلام دے عبداللہ بن سبا دی نسل سمجھی جویں پہلو تینو سمجھا گیا حوالہ انہاں دے گھر دا دے گیا واں خدا دی قسم کر کے آنا ہن سن میرے صدیق دے احسان کی نے سبحان اللہ بول سبحان اللہ ہیں صدیق اکبر دے احسان سن کی ساڈے تے احسان کیتے نے مت تو سمجھے اج جڑا مستی اس بستی بلکے دے اندر بیٹھ کے تے ذکر پیا کرنا وے اے یاد پیا کرنا وے اج کلمہ پیا پڑھنا وے جے مسجد دا بڑائی کھڑا وے خدا دی قسم کر کے انا احسان صدیق اکبر دا ہی حضرت ابو ہریرہ نبی دا صحابی فرماؤں داوے فرمایا جے نبی پاک تو بعد صدیق خلیفہ نہ بندا تے رب دی دھرتی تے رب دا بندہ عبادت کرن والا کوئی نہیں سی رہنا جے رب دا بندہ کوئی عبادت کرن والا بچہ پھر دائی صدقہ میرے صدیق داوے ہاں خدا دی قسم کر کے آنا واقعی ٹھیک سنا بلال حبشی دا نام سنیا نے بولو بولو بولو بولو یہ پتا جے بلال بلال حبشی حبشے دا بلال اندر تے کدا احسان ہے تنی پتا اے مارا کھا کھا کے کافر دے تو کٹیندا سی بلال تھلے انگارے پہن اتے بلال پہ آئے مکھ ہڈیاں دی کھردی ہے بھئی حضرت ابو بکر صدیق نال گزرے نے ویکھیا ہے بلال احد احد دے نعرے پھیلاوندا وے حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال آ رب دلان دے بھیت جاندا وے اپنے منہ وچ رکھ لے دل وچ رکھ لے ویکھدا ہے دل نوں کیڑی لوڑ ہے مار تو بچ جاؤ بلال چپ کر گئے نے اگلا دن پھر آیا پھر ابو بکر اتھوں گزرے نے پھر بلال پیا کٹیندا ہے بلال پیا آہد آہد آخدا وے پھر حضرت ابو بکر فرماؤں دے نے تینوں کل میں آکھیا سی او بلال اپنے دل وچ رکھ لے رب جاندا جو اے بلال فرماؤں دے نے ابو بکر میں کی کراں میں سوچیا وے ہن نہیں بولاں گا میں نہیں بولاں گا آہد آہد نہیں کراں گا پھر عشق آندا وے پھر بیر ساختہ زبان چوں یار دا نام نکل پیندا وے میں تے صبر بڑا کرنا وہاں پر عشق آندا ہے دے صبر توڑا چھڑدا وے جدو اے گل صدیق نے سنی ہے صدیق دے دل نو کھو پے گیا وے فوراً دوڑیا رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے مدنی سونیا تیرا غلام پیا کٹیندا ہے میرا دل برداشت نہیں پیا کردا میرا جی کردا وے میں خرید کر کے جناب دے قدماں تے آزاد کر چھوڑا میرا مدنی سرکار فرماؤندے نے ابو بکر کلیا نہ خریدی نال محمد نو شریک وی کر لے واہ واہ بلالا تیری نس تیرے نصیبات تو صدقے جدا خریدار مدنی محمد پاک بنیا ہویا ہے حضرت ابو بکر سرکار اگلے دن جاندے نے سرکار جا کے کافر جڑا مالک سی حضرت بلال دا اودے نال گل کر دے نے بلال دے خریدن دی کافر آکھ دے اینے پیسے لواں گا جڑا تیرے کول گورا غلام ہے او گورا غلام مینوں دے دے او چٹا تے بھورا مینوں دے دے تے کالا لے جا پیسے وی دے نال اپنا چٹا غلام بھی دے صدیق اکبر دے صدقے جاواں او تے دل ویکھن والا سی کافر ظاہری رنگ ویکھن والا سی ابو بکر نو پتا سی سودا میرے بارے وچ اے سودا میں جت جانا ہے سودا میرے حق وچ پہ ہوندا ہے آپ نے فرمایا فٹ لے آلے چٹا غلام بھی آلے نال پیسے بھی دے کے بلال نو چھڑائے مدنی سرکار دے قدمہ وچ آ پیش کیتا ہے سرکار دے قدمہ تے آزاد کیتا ہے آکھیا یا رسول اللہ بلال نو میں خدا دے دین واسطے آزاد فرمایا ہے او صدقے جاواں بلال دی بانگ پنج وقتی ہندی ہوئی بلال دی بانگ سنے یاد بلال دی ہوں دیئے پر جے بلال نو ویکھیں یاد صدیق اکبر دی ہوں دیئے توجہ نہیں کی تھی بلال نو ویکھیں تے یاد صدیق اکبر دی ہوں دیئے خدا دے بندے آسد کے جاواں اے بلال نو چھڑاون والا بھی حضرت عثمان غنی نو اسلام وچ لیاون والا بھی صدیق نبی پاک سرکار نے حالے ابو بکر نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن جناب دین واسطے تر پئے نے. حضرت عثمان غنی نو دین دسیا وے, حضرت زبیر بن عوام نو دسیا وے, کئیاں صحابہ نو دین دسیا وے. انہاں نے صدیق اکبر دے ہتھاں تے اسلام قبول کیتا وے. جے عثمان ویکھیں احسان صدیق دا, بلال ویکھیں احسان صدیق دا, مقداد بن اسود ویکھیں احسان صدیق دا, حضرت زبیر ویکھیں احسان صدیق دا. مدنی سرکار دے انے یار حضرت صدیق دی برکت نال جہنم تو جنت داخل ہو گئے. سبحان اللہ, توجہ نہیں کی تھی. بول بول بول سبحان اللہ. ہن اگلی گل سن, اے خدمت بھی صدیق کی تھی تو جدوں 28 یا 29 بندے اسلام قبول کر چکے سن, اے ہوئی صدیق سی. ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ. جڑا مدنی سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردا وے, یا رسول اللہ اسا سچے ہیں, توجہ نہیں کیتی, اسا سچے ہیں حق تے ہیں کہ نہیں؟ میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اسا حق تے ہیں. ابو بکر عرض کردے نے, یا رسول اللہ مڑ لوک کے کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا جی پیا کردا وے میں کعبے دے نال کھلو تقریر کراں گا. حضور سرکار نے فرمایا, یا ابا بکرن انا قلیلن, توجہ نہیں کی دی لوک نال آکھ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نو سرکار فرماؤں دے لے, اے ابو بکر اسا تھوڑے ہیں. مدنی سرکار تکلیف مالا جو طاق نہیں دین دے, طاقت تو ود کسے تے بوجھ نہیں پاؤں دے. اے نہیں فرمایا اٹھو اٹھو نا. ابو بکر دے عشق نے آکھیا وے, یا رسول اللہ میرا جی کر داوے چلیے اعلان کرنے آئے. اج 39 یا 38 بندے, دو روایتاں, یا 39 دیاں یا 38 دیاں, ان ایک بندے مسلمان ہو چکے نے. اسا اپنے دین ایمان دا اعلان کعبے دے نال کھلو کرنے آئے. مدنی سرکار نال ہو گئے, ابو بکر دے عرض دے اتے سارے یار نال ہوئے نے کعبے دے نال. سنے صدیق اکبر آن کے پہلی تقریر فرمائی ہے. اج تقریرا سوکھیاں نے کراون والے جو مسلمان نے. اے پہلا خطیب اسلام دا صدیق نال کھلو کے کعبے دے تقریر شروع کر دتی سو. جدو تقریر شروع کیتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مشرکاں کافراں دے کناں وچ آواز پئیے, اج اے کون ہے جڑا ہک خدا دی گل پیا کردا ہے, جڑا کفر دے خلاف پیا بولدا ہے؟ سارے کافر مشرک ٹٹ پئے نے مسلماناں دے اتے. آن کے مارنا شروع کر دتا وے. حضرت ابو بکر صدیق نو آن کے کافران نے پیران دے نال لٹالنا شروع کر دتا وے, پیران دے نال لٹنی دا پیا وے. ابو بکر صدیق اور کٹین دے پئے نے, کٹیج کٹیج کے ابو بکر بے ہوش ہو گئے نے. جدو بے ہوش ہوئے نے باقی یار وی حضور سرکار دے مار کھا رہے سن. جدو سونا صدیق بے ہوش ہویا وے, پچھو صدیق دی برادری آ گئی, بنو تیم قبیلے والے سن. انہاں آن کے مشرکاں نو ہٹایا, کپڑے وچ رکھ کے ابو بکر نو چکیا, چک کے گھر لے گئے نے. ابو بکر نو سوایا منجی تے پایا وے. جھٹ تو بعد ابو بکر نو ہوش آئیے, ابو بکر نو ہوش آئیے, نال گھر والے تا پانی دا گلاس پیش کیتا ہے اے ابو بکر اے پانی پی لے آپ فرماؤں دے نے پانی دا گھوٹو نا چیر نہیں مو نا لاؤں گا جنا چیر محمد عربی دا رخ نہیں ویکھاں گا ذرا ذوق نال سبحان اللہ صدیق فرماؤں دے نے جنہ چیر حضور سرکار دا مکھ مبارک نہیں ویکھاں گا اونا چیر میں پانی منہ نال نہیں لاؤنا کھانا نہیں پھر بے ہوش ہو گئے نے پھر ہوش چاہے انہاں پھر پانی پیش فرمایا آپ فرماندے نے مینوں عمر دی ہمشیرہ بلا کے دیو کیونکہ حضرت عمر دی ہمشیرہ پاک اس لیے مسلمان سی اسلام لے آ چکی سی حضرت صدیق فرماندے نے مینوں عمر دی ہمشیرہ بلا دیو وہ آئے نے حضرت عمر دی ہمشیرہ جدوں کول آئی ہے ابو بکر پوچھدے نے تینوں پتہ ہونے رسول اللہ کتھے نے من دس تے صحیح انہاں دسیا دار ارقم دے اندر تشریف فرما نے حضرت فرماؤندے نے مہربانی کرو میری اماں تے تو مینوں نبی پاک دے کول لے جاؤ حضرت ابو بکر دی ماں حالت کفر سی حضرت عمر دی بہن مسلمان دوواں نے باواں تو پھڑیا وے گھسیٹ کے حضور دی بارگاہ وچ لے گئے نے جدوں سرکار دے سامنے کیتا وے مدنی سرکار اٹھ کھلوتے نے متھے مبارک دے بوسا دتا ہوئے بوسا متھے مبارک دے حضرت صدیق اکبر دے دتا ہوئے حضور فرماؤں دے نے ابو بکر سنا کی حال ہے عرض کردہ لج پالا میں نو تے تیرے خیال ہے جے توانو خیر ہے تے ابو بکر دی خیر ہے حالے انی حالت سی خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں آپ دی ماں جو کول سی حضور سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دے نے یا رسول اللہ مہربانی فرما رب تیری سندا وی میری ماں آئی ای نال میرے دعا چا فرما اینو جہنم تو بچا کے جنت چاہتا فرما نی سرکار دعا فرمائیے ماں اتھے قدمہ وچ گر گئی ہے اسلام قبول فرمایا ہے سونا صدیق اینی قربانی دے کے پہلا شخص سی جن رب سونے دا اعلان بلند فرما جاوے خدا دے بندے آج تے مسلمان بڑھنا کئی سوکھا ہویا کھڑائی ہاں جی پھر بھی ایسا مسلمان نہیں پہ رہ سکدے ہاں جی او صدقے جاواں جس پاک صدیق نے پہلا خطبہ دین اسلام دا دتا وے پہلی تقریر اسلام دی فرمائی اے ہاں جی اے سارا احسان سنے صدیق دا وے سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹاونا آمد نہیں پھر توڑ دے قصب تسبیح نو تینو ورد پکاونا آمد نہیں پھر توڑ دے قصبیا تسبیح نو مزن علاق سبحان اللہ صدقے جاواں سانو نا دس ہو حق کر کر کے سولا یار تا ملے دا مر مر کے چھڑ عشق تو بے جا چپ کر کے جے سیس کٹلاونا آمد نہیں پھر توڑ دا قصبیا تسبیح نو تینو ورد پکلاونا آمد نہیں سونے یار اگے ایس ہستی نو گونج کے آخ زندہ باد ہاں ہاں ذرا روک نال آخ زندہ باد اور صدقے جاواں خدا دے بندیا پہلا خطبہ دین والا بھی صدیق ہاں ہاں اگلی خدمت سن اگلی مدنی سرکار نو مکے وچوں مدینے لیاون والا بول بول بول سبحان اللہ ہوں گل سمجھی گل سمجھی ہجرت دی رات دی تھوڑی گل سناوا روک نال آکھ سبحان اللہ جدو مدنی سرکار مکہ مبارک پہ چھڑ دینے سرکار نے پاک علی نو فرمایا علی ایس منجی دے سو جا علی دے دل وچ خوف آن لگا وے پاک نبی نے فرمایا چادر لے کے سو جا تیرے تک کوئی تکلیف نہیں پہنچن لگی پاک علی سرکار چادر مبارک لے کے سو گئے نے حضور سرکار گھر مبارک تو باہر تشریف لیاوندے نے مٹھ مبارک مٹی دی بھر لئیے سورہ یاسین دی تلاوت فرمائیے کافران دے سراں وچ مٹی چا پائیے وہ سر کھک دے رہے نے نبی وچوں نہیں لنگ گئے نے ہن گل سمجھی سمجھی گل ایتھے صدیق اکبر سرکار دے نال نے صدیق اکبر سرکار دے نال نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر تین دن بیٹھ رہے نے رات نو سفر کر دے نے توجہ نہیں فرمائی ہن سوال اٹھدا ہے مدنیاں نہیں آوندیاں ادھر چادر پوا کے علی نو کیا بچاؤنا وے ایک مٹھ مٹی دی لے کے کافراں پاک علی سرکار چادر مبارک لے کے سو گئے نے حضور سرکار گھر مبارک تو باہر تشریف لیاوندے نے مٹھ مبارک مٹی دی بھر لئیے سورہ یاسین دی تلاوت فرمائیے کافران دے سراں وچ مٹی چا پائیے او سر کھک دے رہے نے نبی وچوں نہیں لنگ گئے نے ہن گل سمجھی سمجھی گل ایتھے صدیق اکبر سرکار دے نال نے صدیق اکبر سرکار دے نال نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر تین دن بیٹھ رہے نے رات نو سفر کر دے نے توجہ نہیں فرمائی ہن سوال اٹھدا ہے مدنیاں ادھر چادر پوا کے علی نو کیا بچاؤنا وے ایک مٹھ مٹی دی لے کے کافران دے سر چ پاونا تے لاجپالا نال آپ لک لک کے پہ جانا توجہ نہیں ہو گئی تھی یار ایک ہی راز ہے طاقت وخاون تے آنا ہے تے ایک چادر علی نو بچائی کھڑی ہے پاک چادر دے ہوندے علی تک کوئی دشمن نہیں پیا پڑ سکدا چادر تیرے نال لگی پاوے علی اوے اونوں ککھ نہ ہوئے تے تسا سرکار مول رات نوں تے غاراں وچ تے لک لک کے توجہ نہیں کیتی جیڑا ہوئے گا بدبخت اسے سمجھنا ہے کمزور سن نا کمزور سن اس لیے نبی پاک نال کوئی نہیں سی لگا تا کر کے ڈر کے تے لک لک کے پہ جاندے سن بے وقوفا طاقت دے پچھوں وکھائی آندے نے علی نو چادر چھپائی آندے نے مٹھ مٹی دی کافراں دے سر وچ پا کے سارے نو انا کرائی آندے نے توجہ نہیں کیتی طاقت اینی وکھائی آندے نے پھر اگاں لکن چھپن دی کی لوڑ سی بے وقوفا یہ بد بخت سمجھے گا کہ نبی سرکار دے دل وچ کوئی خوف سی کہ مینوں کچھ نہ ہو جاوے اے بڑا وڈا لانتی بندہ ہے سوچے گا راز اے سی پچھوں کافراں نے پاک نبی سرکار نو شہید کرن دا بنایا سی منصوبہ تے پاک نبی سرکار نو پتا سی مینو ایک قتل نہیں کر سکتے لیکن قتل دے ارادے دے نال جے انہاں نے مینو ہاتھ لا دتا رب مکے دیاں وادیاں نو انج پی چھڈے گا جے میں چکی پیسی دیئے تے نبی دی نگاہ نبوت پہ لکھ دی سی انہاں مکے والے دے وچوں تے سارے غلام بننے نے ہن اے مینو نہیں جان دے میں جاننا انہاں نو میں بچا لوا سرکار لک گئے تاکہ پچھلے بچ جان توجہ نہیں کی تھی ہن سمجھ لگی ہے بول بول بول بول ہیں کسے بے ایمان وہابڑے نو کی پتا نبی پاک دی شان کیویں ہوندی ہیں صدقے جاواں اتھاں خود عبد صدوے دے اتھا حق نال ملوے دے دماغ کو چکر دے دے اے الٹی چال کیا پوچھ دی دماغ کو چکر دے دے اے الٹی چال کیا پوچھ دی محمد مصطفیٰ رازے خدا دی ہی گال کیا پوچھ دی یا حق نال ایک حق دی حقیقت حال کیا پوچھ دی مدنی دے راز سمجھن واسطے کوئی خواجہ غلام فرید ورگا ہی چاہیدا اے ہاں مونج کٹن والیاں نوں کی پتہ نہ مراداں جناب پر ایمان دی مونج کٹی ہوئے آ ریوینڈ والے تے ایڈے عقل تو پیدل نے نہ مراد نہ دا ایمان ہی انج کبالا ہویا پیا ہوئے جڑا ریوینڈ والےاں دا اجتماع ہوندی تو سننی وی ساڈا جڑا بیچارا اے بول بھولا جا پاگل جا لگا پھردا اے ہن جی سدڑ سادڑ جڑا اے آندا چلو ہور نہیں تے دعا وچ شریک ریوینڈ وچ آواں گے دعا ہی سہی ہن اس دعا والے نہ مراداں دا حال سن طارق جمیل جڑا انہاں دا وڈیرا جڑا دعا کراوندا وے اس بے وقوف نہ مراد نے آکھیا وے ہن جی ایک تقریر کیتی فیصل آباد دے غالب علی حافظ آباد دے علاقے وچ میرے کول کیسٹ پئی نے کیسٹ میرے کول پئی ہے جس پہ آکھدا یا اللہ تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا یا اللہ تو ہمارے سامنے آ ہم تیرے پاؤں پکڑے ہم تیری گود میں لیٹے میں کہ مینوں لگدا ہے ملا رن دی گود چوٹ کے آیا ہے تے سمجھی کھڑے رب بھی ایویں ہی ہوے گا جے میری رن دی گود میں کہ اللہ بے ایمان اے تے وڈے دا حال خدا دی گود سمجھی کھڑاوے حالانکہ رب دی شان اے وے لے سکا مثلے ہی شے او رب فرماؤں دا ہے میرے مثل کوئی بھی نہیں اللہ ورگا کوئی بھی نہیں رب گود تو بھی پاکے رب پیرا تو بھی پاکے رب لکتا تو بھی پاکے رب ہتھا تو بھی توجہ نہیں کی دی تو جنہوں اپنے رب دا ہے پتہ نہیں رسول اللہ نو خاک سمجھنا ہے توجہ نہیں ہو کی دی اے مدنی سرکار نو کی سمجھ سکتا ایمان نو فارے گئی حالا خدا دی قسم کر کے آنا جڑا سمجھنا رب دی گود ہے رب سامنے آئے تو اس کی گود میں لیٹوں میں اس کے پاؤں پکڑوں کافر ہے او بھائی مان جے او مرتاد جے مسلمان وہ ہے جو اپنے رب کو بے مثال سمجھے بول بول بول بول سبحان اللہ رب دا جدو پتہ نہیں نبی پاک دا کی ہونا ہے خدا دے بندے توجہ فرما صدقے جاواں حضرت صدیق اکبر بولت نہیں گیا ہے ذرا دا حکنا راگ سبحان اللہ سونا صدیق اکبر جدو غارے سور پہاڑی تے جا چڑھ دے نے مدنی سرکار نو موڈیاں تے چک دے نے تین دن غار وچ رہے نے پچھلیاں امانتا علی دے سپرد سن رب دی حبیب والی امانت صدیق دے سپرد سی پاک نبی نے فرمایا سی نا علی نو علی پچھے میں امانتا دینیا لوکاں دیاں تو اے واپس کرنی پچھلے آن دیا امانتا ہونا دے کول تے رب دی امانت بول بول بول تا کر کے قسم خدا دی کر کے آنا ابو بکر دی اس غار والی قربانی نو جدو مولا علی یاد کر دے سن تے ٹائیاں مار مار روندے سن آن دے سن اے جڑا مقام ابو بکر لے گیا غار والا ہے سانو نہیں مل سکیا. قسم خدا دی کر کے آنا اس غار والی قربانی دی وجہ نا رب العالمین نے صدیق اکبر نو قرآن وچ نبی دا سنگی فرما دیتا ہے. قسم خدا دی اے کسے نو بھی اے سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ رب وحدہ لا شریک مولا اونو اپنے پاک حبیب دا صحابی قرآن چاکھے. اے مصطفیٰ دے صدیق نو شان ملی کہ رب قرآن فرما دیتا ہے لا اذ قال لصاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماؤندا ہے جدو میرے نبی نے فرمایا ہے اپنے سنگی نو اپنے صحابی نو اپنے صاحب نو اپنے ساتھی نو فرمایا ہے لا تحزن غم نہ کر اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے نال. صدقے جاواں مقام صرف صدیق نو ہی ملیا مدنی سرکار نو جدو پاک صدیق نے غار دے اندر گودے سوایا وے اور جڑیاں برکتاں حاصل فرمائیاں نے نبی انج رنگ چڑھایا ہے سرکار نے ظاہر باطن اپنے نال چڑھایا ہے. تائیں جدو مدینہ شریف وچ مدنی داخل ہون لگے نے نا مدینہ شریف تے مدینے والے لوگ نکل دے نے آہا تے کوئی ہاتھ چمدا ہے نبی پاک دے تے کوئی چمدا ہے صدیق اکبر. سبحان اللہ اور سمجھدے نے رسول اے ہو سن کوئی سمجھدے نے رسول اے ہو سن. جدوں صدیق نے ویکھیا ہے نا بھئی اے تے کم خراب ہے آقا نو چھڈ میرے ہاتھ پہ چمدے نے کدھر بے ادبا نہ ہو کے ماریا جاواں. صدیق اکبر بچن دی خاطر اپنی چادر اتاری تے رسول اللہ دے سر مبارک دے اوپر چکی تھی. آیا آیا بول بول سبحان اللہ تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جاوے جڑا چادر مبارک دے تھلے پیا آیا وے اے ہوئی آقا وے جڑا چادر کیتی پھردا وے اے غلام ہے. خدا دے بندے صدقے جاواں اے وی احسان امت دے اوتے صدیق کیتا ہی اے وی احسان کیونکہ مدنی سرکار تے توجہ نہیں فرمائی ایویں تے نہیں کملی والے سرکار نے صدیق اکبر نو قریب اینا کیتا ہے. ہن اگلی گل سناوا بول بول بول سبحان اللہ. اسلام دے ایک بڑا وڈا وقت آیا میں دسنا پیا میرے صدیق دی خدمات کی نے خدمات صدیق اکبر کی نے. اسلام تے ایک وقت آیا ہے جد رسول اللہ میں قتل کر دیاں گا. عثمان غنی تو اٹھا نہیں سی جاندا کسے نو ہوش نہیں. مولا علی سرکار باہر گئے پھر دینے کسے نو ہوش نہیں پیاؤں دی. جڑے کمزور نوے نوے مسلمان سن باہر دے باہر والے مدینے مکے تو باہر رہن والے وہ اسلام تو پھرن لگ پے اسلام چھڈن لگ پے نے. سب تو وڈی پریشانی اسلام تے وقت بنے آئی سید لمبیا کنڈ پھرن صدقے جاواں مسلمانوں دی حالت کی ہوئے دی. ایک صدیق سی جنہیں سارے سانبیا وے جنہیں سارے سانبیا وے سب دے قبضہ صدیق نے رکھیا وے. ہر کوئی ڈولی بیٹھا سی ایک صدیق سی جڑا سارے سنبھالی بیٹھا سی. قسم خدا دی کر کے آنا تو میں نو کی سمجھیے کسے آستانے دا وڈیرا فوت ہو جاوے نا اس آستانے تے وقت بنیا ہوندا ہے تے اسلام ابتدا وچ توجہ نہیں ہوگی دی اسلام ابتدا وچ تے اینا اوکھا ویلا بنیا کھڑا کہ کوئی صحابی کس حالت بے ہوش ڈگیا ہوئے کوئی کسے حالت بے ہوش گریا ہوئے اپنے آپ دی ہوش نہیں اگلے نو کی سنبھالنا ہے ایک صدیق اکبر ہے جڑا کامل ہوش وچ کھلوتا ہے آیا ہے پوری ہوش ہے پورا قرآن نو اسی طرح ذہن وچ سمجھ کے کھڑے نے صدیق اکبر آہا نبی دا سچا جانشین ذراک سبحان اللہ چڑھ جاندا منبر رسول تے فرمایا لوگو جو محمد کی عبادت کرتا ہے کرتا تھا محمد تشریف لے گئے نے جیڑا رب دی عبادت کرتا ہے تو رب اسی طرح ہی توجہ نہیں ہو کیتی فرمایا جیڑا محمد دی عبادت کرتا سی کی مطلب ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ ایتھے صدیق اکبر نے جڑی یہ گل کیتی ہے قسم خدا دی آہا اے صدیق دا حصہ سی جڑا صدیق دی زبان تے آیا وے اج اساں نے آئے اج اساں پیر مرے دین چھڈی کھڑے ہونے آئے مینو کئیاں لاہور دے اندر آکھیا چشتی آ جدو تو جمعے تے نہیں ہونا ہے اساں جمعہ نہیں پڑھ دے جدو ساڈا جی نہیں کردا پڑھن نو جی نہیں کردا جدو تو نہ ہوے جمعہ پڑھن نو جی نہیں کردا تے جدو تو ٹر جاوے گا پھر اساں کی کرنا ہے اے لوکی اج عام ذہن بنیا پھردا وے دین تے اوناں چیر چلنا ہے جنہ چیر دین دسن والا سامنے ہوئے جے او کنڈ پھیر لوے تے بس جی جے او نہیں رہیا تے ہن ساڈا دین نال کی تعلق ہے بابا ٹر گیا وے دین نال کی تعلق ہے صدیق تیری عظمت تو صدقے صدیق سبق پڑھایا ہے انسان جنوں رب انسان بنایا ہے انہیں آونا وی ہے تے جانا وی ہے اے پردے فرماؤں دے رہے گے وہ دین بدلیا نہ بدلیا جے دین بدلن والا نہیں دین تبدیل ہون والا نہیں جدا اے دین او رب وی تبدیل ہون والا نہیں جدو رب وی ہے رب دا دین وی ہے لکھ بندے رخ وٹاون کدی دین نہ چھوڑی ذرا بولو بولو سبحان اللہ ذرا مزے نال سبحان اللہ او صدقے جاواں سنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ نو اکٹھا رکھیا وے فرمایا نبی سرکار دے دین دے محافظ بنو جدو آیت قرآن دی پڑھ صدیق نے سنائی ہے حضرت فاروق اعظم تے صحابہ کہندے نے سانو انج لگا ہے قرآن اج ہی نازل ہویا اج ہی آیت تے قرآن دی ساڈے تے اتر دی ہے پئی اینا سانو بھولیا پھردا سی تے صدیق نو یاد سی سونے صدیق اکبر سرکار نے جدو کٹھا رکھیا وے ساریاں نو ہوش دیوائی ہے صدقے جاواں مدنی سرکار دے دین نو رب نے اگا ٹورنا جو سی علی پور دے اندر بھی پچاونا سی اے صدیق اکبر سرکار دے قدمہ مبارک دی برکت سی اسانو رب سونے نے کلمہ رسول اللہ دا نصیب کراونا سی خدا دے بندے آ سونے صدیق اکبر سرکار نے جدو صحابہ دی اکھ کھولیے ہن صحابہ نے مشورہ کیتا ہے ساڈا ایک بادشاہ ہونا چاہیدا ہے ایک خلیفہ ہونا چاہیدا ہے ایک ساڈا حاکم ہونا چاہیدا ہے جڑا سارے مسئلے نبیڑے گا ورنہ اختلاف پیدا کی کران گے کون نبیڑے گا ہمیشہ گھر دا سربراہ وی چاہیدا ہوندا ہی سبحان اللہ توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ روک نال آگ سبحان اللہ اتے ایک گل سنا وا بولو بولو بولو بولو بولو سنا دیا سن لو مسلمان میرے مدنی سرکار دے یاراں نے نبی پاک دا جانشین بناونا سی خلیفہ بناونا سی مدنی سرکار دی مسند تے بار بار بناونا سی سرکار دے یاراں نے حضور سرکار دی او پگ مبارک پگ یعنی نیابت نیابت خلافت سرکار نے صدیق سرکار دے صحابہ نے صدیق اکبر دے سر مبارک تے رکھیے نبی دیاں گھر والیاں دے سر تے نہیں رکھی نبی پاک سرکار دی بیٹی بیٹی بھی ہے سی کہ نہیں ایک بیٹی مبارک کوسلے ہے سی کہ نہیں سی بولو بولو بولو بولو ہے بیٹی مبارک کوسلے ہے حضور دیاں گھر والیاں بھی ہیں لیکن نبی دے یاراں نے باروں صدیق اکبر دے سر مبارک تے پگ تری نبی پاک دیاں بیبیاں پاکاں وچوں کسے نو خلیفہ بنایا توجہ نہیں کی تھی بولو بولو بولو بولو کسے نو بنایا صدیق گئے تے فاروق نو بنایا ہے فاروق گئے تے عثمان نو بنایا ہے پاک عثمان گئے تے پاک علی نو بنایا ہے کسے بی بی نو بنایا نہیں معلوم ہویا اسلام ایہی آکھدا ہے عورت پاوے جنی شان والی ہوئے ہمیشہ مرد دے برابر نہیں ہو سکتی اے مرد ہی ہے جڑا ہمیشہ سربراہ بنے گا جھکے دا سربراہ وی مرد بنے گا ملک دا سربراہ وی مرد بنے گا بول بول سبحان اللہ جے رنا تے مرد ہوندے برابر کی ہوندے بولو بولو بولو بولو تو پھر نبی پاک سرکار دے یاراں نے حضور سرکار دیاں گھر والیاں نو خلیفہ بناونا سی کہ صدیق اکبر نو بناونا سی توجہ نہیں ہوگی تھی بلکہ تو آکھے گا یار چشتی یہ تو صحابہ دی پیا گل کرنا ہے میں تینوں مصطفیٰ دی حدیث سنانا سبحان اللہ بول بول بول سبحان اللہ آ میرے کو کتاب آئی آ سامنے پئی تاریخ دمشق الکبیر اسیاں جلداں وچ محدث ابن عساکر دی فقیر دے کول مکمل ہے اس کتاب وچ اور سیاہ سٹہ وچ بھی ہے ایک بی بی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوندی توجہ نہیں کی تھی ایک بی بی نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوندی بڑھڑی مائی او دا کوئی کم سی کملی والے نے فرمایا کل لاوی جڑے جیندے پیا آکھو سبحان اللہ جیندے جیندے آکھو سبحان اللہ میرے مدنی سرکار نے فرمایا بی بی نو کل لائی بی بی بڑی سیانی سی عرض کر دی اللہ جپالا جے کل نہ ملو توجہ نہیں کی جے تساں ٹر جاؤ دنیا تو کل نہ ہو تو مر میرے آقا نے فرمایا مڑ صدیق ہونا ہی توجہ نہیں ہوگی تھی مڑ ابو بکر ہونا ہی حالانکہ عمر بھی اتھے سن عثمان بھی اتھے سن علی بھی اتھے سن پاک نبی نے فرمایا میرا الخلیفہ تو بعدی ابو بکر میرا خلیفہ میرے بعد ابو بکر ہی او دے والا جاوی صدقے جاواں صدقے جاواں اے مدنی سرکار نے آپ صدیق نو خلیفہ بنایا سی توجہ نہیں فرمائی ایک اور گل سناواں سبحان اللہ جدوں مسجد نبوی شریف تعمیر ہو رہی سی نبی پاک دی مسجد تعمیر ہون لگی، پہلے دن نبی پاک پتھر پہلا رکھن لگے نے. میرے آقا نامدار صحیح حدیث فقیر دے کول حدیث دیا کتاباں وکھا سکنا، ابو یالا دی مسند حدیث دی کتاب وچ حدیث ہے، مدنی سرکار نے اٹ مبارک منگائی، اٹ مبارک پہلا پتھر مغار مبارک پہلی اٹ سرکار نے رکھی مسجد نبوی دی بنیاد واسطے. پھر صدیق اکبر نو فرمایا تو لایا، وہ اٹ لے گئے، سرکار نے فرمایا تو میری اٹ دے نال رلا کے رکھ. پھر حضرت عمر نو فرمایا تو لایا، پھر حضرت عمر لے آن دیئے، حضور نے فرمایا ہے تو صدیق اکبر دی اٹ نال رکھ. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر دی اٹ مبارک دے نال اٹ رکھی. پھر حضرت عثمان نو فرمایا تو لایا، حضرت عثمان نے لے آن دی، میرے آقا نے فرمایا تو عمر دی اٹ نال رلا کے رکھ. ان اٹا حضور سرکار رکھا کے فرمایا ہا اولائے الخلفاء من بعدی، فرمایا اے میرے بعد خلیفے نے، اے میرے بعد خلیفے نے. صدقے جاواں سوال اٹھلا رہے ہیں پاک علی نو کی نہیں منگایا، علی نو کیوں نہیں فرمایا تو بھی اٹ لایا. حقیقت جے اٹا کی رکھنیاں سن، حقیقت مدنی سرکار ادو مسجد نبوی دی بنیاد رکھ رہے سن، ادھر سنی عقیدے دی بنیاد پر رکھ رہے سن. اے پہلا پتھر اج نبی دی مسجد دا نہیں سی خالی، اہل سنت و جماعت دے عقیدے دا پتھر وی نال پر رکھ دے سن. پاک نبی جان دے سن میرے بعد انہاں تینا دے بارے تے اختلاف کرن گے، چوتھے دے بارے کسے نہیں کرنا، انہاں دے بارے رولا پاون گے. میں رولا مکائی جاواں، اٹ رکھی جاواں، توجہ نہیں ہوگی تھی یار. ہن ایمان نال دس ہوئے، توجہ نال توجہ، پاک نبی دی بیٹی ورگی کوئی دنیا دی عورت ہو سکتی؟ عقل وچ، علم وچ، فضیلت وچ، شان وچ، عظمت وچ، ہر طرح بے مثال نے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو بولو. اچھا نبی دیاں گھر والیاں انہاں دی عقل مبارک رنگی کسے عورت دی عقل ہے؟ انہاں دے علم ورگا کسے عورت دا علم ہے؟ انہاں دے ایمان ورگا کسے دا ایمان ہے؟ انہاں دی شان ورگی کسے دی شان ہے؟ تے شاناں والیاں نو نبی وی چھڈ دیتا ہے. شاناں والیاں نو نبی پاک چھڈ دیتا ہے، مردان دے برابر نہیں کیتا، اپنا خلیفہ انہاں نو نہیں بنایا، تے آج جاری مرد دے برابر ہو کے بادشاہ بھی بن سکتی ہے، شانہ بشانہ بھی چال سکتی ہے. توجہ نہیں ہوگی تھی، بول بول سبحان اللہ. قسم خدا دی کر کے آنا میرے نبی سمجھ دے سن، اے صرف اے ڈراما رچایا جائے گا، امت نو پاگل بنایا جائے گا. عورت مرد کے برابر برابر برابر برابر، یاد رکھنا یاد رکھنا. ایک کھاون والا ہوندا ہے، ایک کھان والا ہوندا ہے، ایک پالن والا ہوندا ہے، ایک پلن والا ہوندا ہے. پالن والا کھاون والا ہمیشہ اچا ہوندا ہے. توجہ نہیں ہوگی تھی، رب کھواندا ہے او دے نال دے تسی آ جے، تب بولو بولو بولو، او دے کوئی برابر دا ہے؟ پیو کھواندا ہے اولاد نو، توجہ نہیں کیتی. رب تائیں قرآن وچ فرماندا ہے کما رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرا. یا اللہ جے میں ماں پیو میں نو سوچیا ہوندے آ پالیا ہے، یا اللہ تو انہاں تے رحم فرما. معلوم ہویا خالی نطفے سٹن نال باپ دا احسان نہیں بندا، شہوت اپنی پوری کیتی ہے. احسان اصل ادو بنتا جب اولاد نو پالدا ہے. توجہ نہیں ہوگی تھی، ہن ایمان نال دسیا مسلمان، اج ساڈی قوم نو گمراہ کر کے عورت نو بدماش اور کمینا بناؤن دی خاطر عورت نو برابری دے سبق پڑھائے جا رہے ہیں. مدرسیاں دے اتے سکولاں دے وچ عورت مرد کے برابر چلے گی، پروگرام آندے نے نہ کم تر نہ ہاوی عورت مرد کے مساوی، یہ نعرے وجدے نے نہ کم تر نہ ہاوی عورت مرد کے مساوی۔ میں پوچھنا وا اور ڈراما بازو کذابو اور یہودی ایجنٹو، میں تم سے پوچھتا ہوں، عورت دفتر میں دفتر کے مالک کے برابر نہیں؟ توجہ نہیں کی تھی، اور جے پہنچ جاوے گشتی دفتر چی اپڑ جاوے تو دفتر دے مالک نو آکھے سر میں آپ کے برابر کی ہوں، تو دفتر دے مالک کی آکھنا ہے؟ بول بول بول بول بول کی آکھنا ہے؟ جے تو میرے برابر دیئے دے تھے وڑے میں لینا ہی چل گیٹ آؤٹ نکلے تو توجہ نہیں ہوگی تھی۔ فیکٹری دا مالک 2000 روپیہ یا 1500 دے رہے، اتھے بھی عورت برابر نہیں ہو سکتی جے مالک نو آکھے میں تیرے برابر آنے آگا چل نکلے تھا وڈی تو میرے برابر آ گئی ہیں، جے کام کرے عورت بس دے اندر اتھے بھی برابری دا دعویٰ نہ منگے، مالک دفتر دا آکھے چل نہیں چک چاڑو تو 1500 دے پچھے چاڑو چک چک کے پھیرے، اے نہ آکھے تو کرسی تے بیٹھا اے سی دے کمرے چ میں چاڑو پھیرا، اتھے 1500 دی نوکر بن جاوے نوکر 1500 دے پچھے کالی ہو جاوے تو جھاڑو چک کے نالی صاف کرے، جھاڑو چک کے جتی بوٹ صاف کرے، ملازم اتھے رجو تے برابری دا دعویٰ نہ کرے، اتھے نوکر بن کے روے، اتھے نیوی ہو کے روے 1500 تنخواہ دے پچھو، تے یہودی نو اتھے فرق نہیں پیندا عورت مرد کے برابر ہو، اتھے کوئی فرق نہیں پیندا، جب واری آوے گھار دی تے اس شوہر دی جڑا اس دی عزت دا محافظ ہے، توجہ نہیں کی تھی، دفتر والا عزت دا لٹیرا ہے، اے عزت دا محافظ ہے، او جہنم دا راہ وکھاوے اے جنت دا وکھاوے، کیونکہ مدنی سرکار نے فرمایا ہے عورت گھر دے اندر روے، گھر دے اندر روے، نماز پڑھے، فرض خدا دے پورے کرے، مرد دی خدمت کرے، رب سونا قیامت نو جنت دے اٹھ دروازے کھول دے گا، آکھے گا جے دے وچوں مرضی چاہنی ہے گزر جا، سبحان اللہ، توجہ نہیں ہوگی تھی، سبحان اللہ، تے دفتر والا عزت لٹے گا، اے بیمار ہووے تے خیال سر دا سائیں رکھے، اتو قربان ہوندا پھرے، میرے بچیاں دی ماں ہے، میری عزت ہے، میں نو بڑے چاواں نال لایا اندا، اے قربان وی ہووے، پیسہ وی لاوے، کپڑا وی دےوے، سارا خرچہ وی کرے، تے جے اے آنکھے روٹی پکا چاڑو پھیر لیڑے تو میری من تے عورت دی عزت تے چاہ جاندا ہے فرق، برابری نہیں ہو رہی، عورت کیوں گھر کے کام کاج کرے؟ میں پوچھنا وا سکولی کمینے ہو عزت دا محافظ دے جنت تے چلی جاوا، لکھاں قربانیاں دین والا او تے سارا کچھ کھواوے بھی صحیح تے اونوں پانی پلاون دی واری آوے تے آکھے تو آپ نہیں پی سکنا شٹ اپ، سبحان اللہ، ہم برابر چلیں گی، ہم برابر چلیں گی، پانی پلاون واسطے بھی اینوں موت آوے آکھے عزت پہ گھٹ دی، روٹی پکاون واسطے عزت پہ گھٹ دی ہے، مرد دے کپڑے دھون واسطے عزت پہ گھٹ دی ہے، ایتھے برابری یاد آئی کھڑی ہے، 1500 روپیہ چا دیوے دفتر والا سور او عزت وی لٹے، عزت وچ فرق نہ آوے، برابری نہ منگے، اگر او جناب جی چاڑو پھیرن دا آکھے عزت وچ فرق نہ آوے او آکھے چل نہیں پانی پلا تے بھج بھج کے سر سر، توجہ نہیں کی تھی، سبحان اللہ، او آنکھیں نہیں گت کڈ کے رکھیا کر تے آنکھیں گت بھی نکلی کھڑی آئی، او جیسے مرضی آنکھیں گت کڈ گت بھی کٹ لو آخے کپڑے سوڑے پا کے آ اوے پا کے جاوے آخے ڈوے کٹ کے آ اوے کٹ کے جاوے پندرہ سو نال او مالک بنیا کھڑا ہے محمد پاک دے دین نال کھواوے بھی سہی پاوے بھی سہی بچاوے بھی سہی جنتی لے جاوے عزت دا محافظ بھی بنے او ایک قربان بھی ہوے او مالک نہیں بن سکدا او کتا بنیا کھڑا ہے لاکھ دی لعنت تے ہو جے تعلیم تے ایہو جے سبق دے معلوم ہوا اصل عزت کے محافظ ہیں اصل عزت عورت کی ہے اور شان ہے محمد مصطفیٰ کے دین میں ہے چلیا اگر ماسا بھی گنجائش ہوں دی عورت تے مرد نال برابر چلن دی توجہ نہیں کی تھی تے صدیق اکبر تے مولا علی نبی پاک دی بیٹی نو آکھ دے آج تو بعد تسا خلیفہ جے توجہ نہیں کی تھی پر نہ بی بیاں پاکاں نے سوال کیتا او مومنہ سن مومنہ سن آج سکولنا نہیں میں ضلع اٹک کے تقریر تے گیا ضلع اٹک میں دس آ گیا راول پنڈی میں جلوس نکلے سکول والی کڑیاں کڈے جلوس کڈیا ہوئے انہاں بینر لکھے سن کپڑے لکھے سن جنہاں تے لکھیا سی جمہوریت کی بحالی کے لیے اسلام کے حدود والے کالے قوانین ختم کرنا پڑیں گے اج کالے قانون قرآن پی آخری پی آخری آدھی ہے پی مرد میرا حق ماری کھڑے نے سور سور یہ سور سبق پڑھا پے نہیں مرد حق عورت کا حق بہت مارا جا رہا ہے بگیاڑ پہ آد بکری کا تو حق مارتے ہو بگیاڑ جان دو نہار نہر پیا بکری دا حق ماری کھڑے ہو نہ مرادو پکی میں آخ بدھی کھڑے میں توجہ نہیں کی تھی اور سونا سونا قسم خدا دی کر کے آنا صدیق اکبر دی ہر گل امت مصطفیٰ کے لیے ایک روشن منارہ ہے ایک نور ہی نور ہے خدا دی قسم مخلوق ہی نور دی رب سر نے بنائی سی کے ذرا روک نال آخ سبحان اللہ اور جڑے برابری دے دعوے رکھن والے نے سن انہاں دا ڈرامہ تینوں کھول وکھاواں اسلام آکھے اسلام آکھے قرآن وچ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے ایتھے اگ لگ گئی ہے سکول پڑھاندا ہے یہ کیا ہے ایک جاہل مرد ایک ان پڑھ مرد اور ایک بی اے پاس بڈھی لیڈی اس کی گواہی اس مرد سے کم ہو یہ تو عورت کی شان کے خلاف ہے عورت کی شان کے خلاف ہے اچھا اے تے ہو گیا شان دے خلاف رب سونا قرآن نے چاکھے دو عورتاں ایک مرد برابر دین گواہی تے عورت دی ہو جائے بےزتی انہاں سوراں دے نظریے دے مطابق تے پھر جناب جی کیوں جی شان گئی ہے گھٹ برابری نہیں ہوئی تے ایک پاسے ایک ہوندا ہے کتا جنوں آندے نے فوجی کتا کیڑا کتا او چوری لبدا ہے اونوں آندے نے سراغی آرمی ڈاگ اے ساڈی پولی گاں اے بیچارے جس قوم نو ایمان دا دین دا پتہ نہ ہوئے پڑے میں ذلیل ہو کے در در دی ٹھوکر کھانی ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اے پھر چوری ہوئے تے ٹر جاندا ہے آندا فوجی ہو ایک فوجی کتا دیو توجہ نہیں کی تھی اوے انہوں فوجی کتا یا آرمی ڈاگ کی مطلب ہے بنے گا فوجی کتا ایک فوجی کتا دا وہ کیوں چوری لبنی کی لبنی ہے چوری لبنی ہے وہ آ جاندا ہے وہ چھڈ دے نے وہ کسے بے گناہ دے گھر وڑ جاندا ہے بے گناہ دے گھر وڑ جاندا ہے اوے جو کتا کتے نو اتنا شعور ہوندا تے رب قران دی گواہی نہیں نہ پا چھڈدا توجہ نہیں ہوتی پر ساڈی قوم نو کدا پتہ نیرا داڑی منن دا ہی پتہ ہے باقی دن خدا کا مٹی سوا پتا ہو جی انگلش بک کا ہی پتا یہ ہوں گیا کھڑے کتا سدن کتا آیا وڑ گیا کسی بے گناہ دے گھر جب بڑے آہا تو ہون سو رن اس گھارے تے وسدی ہوگے او گواہی دے وے اسی چور نہیں تے کتا جا کے بہ گیا ہے تے کتا اندھا چور ہی ہی نے رن سو آنکھ دیئے چور اسی نہیں ہون ایک کتے دی منیچڑی ہے یا سو رن دی منیچڑی ہے کتے دی تے ہاں رن دی بیزتی نہیں ہوئی کتے لانت میں ایویں تے نہیں آنکھ دا جدوں دا قوم نے انگلش بک چکی ہے نا غیرت ایمان مکا بیٹھے نے تو آڈا کی قسم خدا دی تو آڈا کی رونا رووا میں نے اتھے آنا پہ رونا ایک دو رنہ ایک مرد برابر گواہی دین تے اوتے ہو جاوے رنہ دی بیشتی کی ہو جائے تے سو رنہ تے ایک کتا تے پھر منیچے کین دی تے حال رنہ دی بیشتی سمجھ آئی ہے توجہ نہیں کی تھی ہن جڑا تیرے اگے آکھیا سکول پڑھا برابری عورت کو ترقی دلاو ایک جڑا ترقی دا لفظ ہے جدھر بجلی جاوے اندے ترقیاتی منصوبہ کی مطلب ہے کہ جدو سڑک پہنچ گئی ترقی ہو گئی اسا اتاں ترقی دا معنی ہے خیر وچ اگے نکل گیا خیر وچ اگے نکل گیا ہن میں پوچھنا وا کنے تو اگے نکل گیا جے کچیاں سڑکاں دے تے مصطفیٰ ٹردا سی توجہ نہیں کی تھی ٹردے سن بجلی تو بغیر رسول اللہ راندے سن بجلی آ گئی ترقی ہو گئی کیویں کافر نے کرے تے ہور کی کرے امتی تے آکھدا میں ترقی کیتی بیٹھا واں نبیاں تو وی اگے ودیا بیٹھا واں تے رسولاں تو وی تے پیو دادیاں تو وی سارے ولیاں تو وی اکھے او بجلی نہیں سی ساڈے کول آ گئی ترقی کر بیٹھے ہیں خدا دی قسم کر کے آنا اوے اس زمانے دا کتا چنگا اج دے بندے تو اس زمانے دے کتے تے جانور وچ وی بڑی غیرت تے سمجھ سی عقل سی خدا دی قسم کر کے آنا وے کافر مت کہو جی ماریے ایک رن دو رن ایک مرد برابر ہون تے رنا دی بےزتی اے سو رن ایک کتے دے برابر نہیں پی بن سکدی حال رن دی عزت وچ فرق نہیں آیا پر تیرا اگوں ایک ہور گل وی سناواں سنا بولو بولو بولو بولو کی رونا رواں عوام دا بندہ پولیس دے خلاف چا بولے مولوی چا بولے خالی بولے زبان نال بولے چا پولیس توہین پولیس دا کیس کٹ اندر کر دیندے نے تو بولیا کیوں اے خالی بولن دے اوتے کیس بنے تے کٹیچے مسلمان شریف چا بولے مولوی چا بولے تے پیا کٹیچے کیس بن جاوے فلم وچ سلطان راہی آوے اگو ہزار پولیس والا ہووے ہزار پولیس والا ہوئے تے سلطان رہی آکھدا اے آ کالیا پیڈا آہا کی لقب اے کالیا پیڈا مولوی آکھے تے توہین اے کنجر آکھے تے دل خوش پیا ہوندا اے تے لقب بھی کی پے دیندا آ کالیا پیڈا تے چکدا گنڈاسا گنڈاسا چک کے تے تھندار صاحب دی پینٹ پاڑ کے او ماردا تھندار اوتھے سپاہی اوتھے ایک دوے دے اوتوں بھج بھج کے جان پہ چھڑاوندے ہوندے نے ہن اوے او کنجر کتے تھڈو کتے دے پینٹا پاڑی آوے تے فلم ویکھ رہے ہوے پولیس والے اوہی مولا جٹ تے نوری نت آکھ دے نے خوب ایکشن ہے کمال کر دی کیسا دل خوش ہو رہا اچھا کنجر کتے کھڑا تے وہ خوش پہ ہوندے نے تے مولوی بولے چاہتے بیچتی ہے توجہ نہیں ہوگی تھی پھر اے ہوئی کنجر ٹور جاوے کوٹ دے وچ فلم وچ جج بیٹھا ہے وڑ کے آندا ہے جج صاحب بازار سوچ کے ڈزن آ وجدی ہے جج نو جج دیاں لتاں تاں تے سر تھا کرسی اوتھے تے جج اوتھے وہی فلم جج ویکھن دے آندا آندا کمال پار رہی کیسا ایکشن ہے نہ کدی سلطان رائی کنجر دے پرچا بنیا بنیا کدی نہ فلم بناون والے تے بنیا نہ فلم اگا تو بلکہ الٹا پرچے بناون دی بجائے ملک کے قومی بجٹ سے ملک کے قومی بجٹ سے بجٹ سے خزانے سے پولیس نو لتر پھیرن والے کنجر واسطے پیسہ آوے پیسہ آوے تو مولوی گل چا کرے تے تو جٹ گل چا کرے تے تو گل نال مجرم ہے جس قوم دی اتلیاں دی انج مت ماری ہوے تھلیاں دا کی حال ہوسی توجہ نہیں کیتی بول بول سبحان اللہ ہیں پر کیڑی کیڑی گل سمجھاواں خدا دی قسم کر کے آنا ایویں سکول ڈرامہ رچائی کھڑائی اکھے عورت دی اج عورت عورت جا کے کیس کرے عورت جا کے کیس کرے انہوں گواہاں دی لوڑ نہیں ہوندی پتہ دے عورت کیس کرے تے گواہاں دی لوڑ تے تو میں کریے تے گواہ پر آپا کیڑے مرد آپا بھی تے خوش رہی آپا مرد ہوندے تے ایویں ہی حال ہوندا میں اگلے دن ایک ویگن سفر پیا کرا ایک بابا بیٹھا مینوں آندا مولوی صاحب آ بالکل سچ پیان نے ایک رن نے محل سی دی گل ہے محل سی دی ایک رن نے اپنے مرد دے جھوٹا دعویٰ کیتا جھوٹا دعویٰ سارے پنڈ نو پتہ سی او اپنے یار نال رل کے مرد نو ذلیل کر رہی اسا 40 بندے مرد ولوں سا تے او کلی رن سی تھانے گیا تے اون دی سنی گئی ہے ساڈی کسے 40 بندے دی نہیں سنی ہائے ہائے جے کچہری گیا تے اون دی سنی چھی جے او تو اترے کورٹ وچ گیا تے اون دی سنی چھی آخر مرد بیچارا بے گناہ اندر ہویا ہے اے ہے سکول دا فیض تے رن نو کمینا تے بدماش محض بناون دی خاطر معلوم ہوا عورت کی شان وہی ہے جو مصطفیٰ کی گھر والیوں کی تھی اللہ اللہ اللہ اللہ توجہ نہیں کی تھی آج سبحان اللہ بول بول بول بول سبحان اللہ جیڑا تیرے اگے گل کرے اس تو بعد کسے دے منہ وچ سنے اونوں پھڑ لے فقیر چشتی دیاں گلاں سنا بے ایمانو کیوں ڈرامہ رچانا ہے جھوٹ کیوں بابا بول لے جے خدا دی قسم کر کے انا صدیق اکبر نو خلیفہ بنایا گیا سی کیوں بنایا گیا بولو بولو بولو بولو تو میں نو ایک کہندا ہے اکھے چشتی میں کی اکھے پاکستان دے ملک دے اوتے پر رن حاکم بن گئی رن کی بن گئی رن بادشاہ بن گئی ہے میں کیا کہندے تھے اکھے پاکستان تے میں کہندے تے خسرا بھی بن سکدا توجہ نہیں کی تھی آندا کیوں میں کہا جدو قانون کافر دا ہے میں ایک مثال دینا جدو ایک بندہ سور پکائی کھڑا ہوئے سور تے ونڈنا ہوئے کسے مسلمان نو آکھن دی لوڑا ہے توجہ نہیں کی تھی وہ سور دی دیگ پکی پئی ہوئے ہیں تے کسے مسلمان نو آکھن دی لوڑا ہے اون دے آستے تے چوڑا بھی چاہی دا ہے توجہ نہیں کی تھی اگر قانون ہو نظام ہو مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہو قرآن کا تو پھر تو چلانے کے لیے صدیق اکبر ہو توجہ نہیں کی تھی پھر تو سیدہ عائشہ صدیقہ ورگی بی بی نہیں بڑھ سکتی توجہ نہیں کی تھی تو جو قانون ہوئی سور کھانے انگریز نہ ہوئے پرچے کٹے رہا اکھے چشتی میں کی اکھے پاکستان دے ملک دے اوتے پر رن حاکم بن گئی رن کی بن گئی رن بادشاہ بن گئی میں کیا کہندے تھے اکھے پاکستان تے میں کہندے تھے خسرا بھی بن سکتا توجہ نہیں کی تھی آندا کیوں میں کہا جدو قانون کافر دا ہے میں ایک مثال دینا جدو ایک بندہ سور پکائی کھڑا ہوئے سور تے ونڈنا ہوئے کسے مسلمان نو آکھن دی لوڑا ہے توجہ نہیں کی تھی وہ سور دی دیکھ پکی پئی ہوئے ہیں تو کسے مسلمان نو آکھن دی لوڑ ہے اونے واسطے تے چوڑا بھی چاہیدا ہے توجہ نہیں کیتی اگر قانون ہو نظام ہو مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہو قرآن کا تو پھر تو چلانے کے لیے صدیق اکبر ہو توجہ نہیں کی تھی پھر تو سیدہ عائشہ صدیقہ ورگی بی بی نہیں بن سکتی توجہ نہیں کی تھی تو جو قانون ہوئی سور کھانے انگریز نہ ہوئے عورت مرد خسرا کتا بلا سور جیڑا مردی ورتاوا بہ جا سب ورتا لوے دا اس پلیت کے لیے کسی پاک کو چلانے والے کی ضرورت نہیں پاک مصطفیٰ کے قانون کے لیے پاک چلانے والے کی ضرورت ہے پاک ناراغ سبحان اللہ اور خدا دی قسم کر گیا نا درویخ میں صدیق اکبر سرکار دی کیڑی کیڑی گل سنا وا ذرا بول سبحان اللہ اے صدیق دا احسان سی جن امت نبی دی بچائی ہوئی تائی ہوئی جدوں لوگ کئی کمزور ایمان والے باروں دین تو ہٹن لگ پینے میرے پاک صدیق اکبر نے گھوڑا تیار کیتا ہے تلوار اٹھائی ہے تلوار اٹھا کے صدیق اکبر قتل جناب لڑن واسطے جا رہے نے انہاں دے نال جڑے زکات دین دے منکر بن گئے سن جب حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار نے ویکھیا وے اے صدیق کدے پہ جاندے جے آپ فرماؤں دے نے میں خلیفہ بنیا ہاں جڑے زکات دے منکر تے مرتد نے میں انہاں نال لڑن واسطے جا رہا ہاں توجہ نہیں فرمائی اور علی پاک دی گل سن میرے پا البدایا ون نہایا جندر لکھیا وے میرے پاک علی سرکار نے صدیق دے گھوڑے دی لگام پھڑ لئی فرمایا صدیق تینو کچھ ہو گیا ساڈا کی رہنا وے پچھلے نو کنے سنبھالنا وے اس واسطے صدیق تو مدینے وچ رہو جنہ چر اساں جیونے ہیں تینو کچھ نہیں ہون دیواں گے اساں قربان ہون واسطے تیار کھلوتے ہیں پاک علی سرکار نے فرمایا صدیق تو بہو اساں جانے ہیں جہاد کرن دی خاطر خدا دی قسم کر کے آنا ہوتا ہی ہوئی جب نبی سرکار دے یارا وچ اختلاف ہوئے نبی پاک نو کتھے دفن کیتا جاوے توجہ نہیں کی تھی حضور نو کتھے دفن کیتا جاوے اے صدیق دا احسان ہی جدو اختلاف اٹھے کتھے دفن کریے کوئی آخدہ مکہ لے چلیے جنت المولا وچ کوئی آخدہ جنت البقیع لے چلیے کوئی کتھوں دا مشورہ دین دے ایک صدیق سی جنہیں فرمائے میں رسول اللہ تو سنیا سی نبیاں دے جنازے نہیں اٹھ دے نبی جتوں بھی سار فرما دے نے اتھے ہی دفن ہوں دے نے توجہ نہیں کی دی ترا بول بول بول سبحان اللہ اے صدیق اکبر نے جھگڑا مٹ نکا مٹایا صدیق نے فرمایا جنازے نبیاں دے نہیں اٹھ دے کیوں نہیں اٹھ دے دس دیا بولو بولو بولو پر سونا ہے مردیاں دے جنازے اٹھ دے نے موڈیاں دے لے جائے جاندے نے قبرستان رب سونے نو اینا گوارا نہیں ہویا ہومن میرے نبی ہومن میرے نبی تے موڈیاں تے جنازہ چکڑ پاوے نبی زندہ نے پر دیکھنا لیاں دا خیال تے آوے گا نا جی میں باقی دے قبرستان آلے مردے ہیں یہ بھی اوہے نہیں نے تاں ہی نا کہ جنازے قبرستان والے جا رہے ہیں رب نو انہی گال گوارا نہیں ساڑے یار زندہ ہوں وڑتے مردہ سمجھا توجہ نہیں کی تھی تاں ہی دیوبند دے مدرسے دا پہلا استاد دیوبندیاں دے مدرسے نو چلاون والا وڈا قاسم نانوتوی اپنی کتاب اب آب حیات دے شروعت لکھ دے آندہ نبیان دا پرکا تقسیم نہیں ہوندہ توجہ نہیں کی تھی آندہ نبیان دا پرکا نہیں ہوندہ کیوں؟ آخر اس واسطے اگر کوئی بندہ ایک چگی وچوں اٹھ کے ایک حجرے وچوں اٹھ کے دوسرے حجرے وچ تر جائے، ایک نو چھڈ کے دوجے وچ چلا جائے تے اگلے او دا پچھلے کمرے والا اگر کوئی بندہ ایک تر جائے ایک نو چھڈ کے دوجے وچ چلا جائے تے اگلے او دا پچھلے کمرے والا مال مردہ سمجھ کے تے ونڈ دے نہیں آندا ہے، جدوں حجرا کوئی وٹاوے تے اونوں مردہ سمجھ کے پچھلا مال تقسیم نہیں ہوندا تے نبی حجرا وٹاندے نے مردے نہیں آبے حیات دیو بندڑے آندے وڈا پیو ہاں دیو بندڑے آندا وڈا پیو جن نے پہلا جناب جی ہاں جی مدرسہ دیو بند بنا کے پڑھاون شروع کیتا ہے تے پہلا پتھر تدریس تے رکھیا ہے، اے اس دا حال او لکھدا ہے پیا آندا ہے نبی صرف حجرا وٹاوندے نے کی کردے نے بولو بولو بولو تے چیلے آندے نے وڈا آندا ہے حجرا وٹ بولو بولو بولو تے چیلے آندے نے وڈا آندا ہے حجرا وٹاوندے نے تے چیلے آندے نے مار کے مٹی میں میری کیتی ہے جی تو مردہ ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ختم ہو گئے، میں کہا بھائی مانو بولی تیک کرو توجہ نہیں کیتی، ایک بندہ سی چوڑا سی عیسائی انہیں مجھ خریدنی سی تے مجھ کدی ویکھی نہیں سی، مجھ خریدن واسطے گیا اگو جٹ کوئی تہاڈے رنگا استاد سی انہیں کٹی مجھ دی رکھ لئی تے کھوتی دا بچہ اون دے نال توڑ دتا، اون سائی ہوری لے کے ٹر پئے، چوڑے کدی ویکھی نہیں سی مجھ، جدو لے کے گیا ہے گھر تے شامی دودھ چوون دا ویلا آیا تے چھڈیا اس نے جناب جی او کھوتی نوں تے مجھ دے اتے، ہن کھوتی نے منہ ایں چا کیتا مجھ نے ایں چا کیتا او ہنگن لے پئی اے ہنگن ڈے پیا آندا کھانا خرابو دودھ تے نصیباں دی گل اے بولی ترک کر لو وہ تو آدھا کھانا خراب ہوئے وہ دو دیتے نصیبہ نگال لے بولی تے ایک کرو ایمان دے نصیبہ نگال لے ایک کاندل نبی مردے نہیں حجرہ وٹاؤں دے نے توجہ نہیں ہوگی دی تو دو جہاں دے مر کے مٹی میں چلے گئے، لیکن میں نے تنو قسم خدا دی کر کے آنا کہ منافق دا کام ہی ہوں دی منافق کی کر دا ہے ہاں جی کسڑے انہیں صحیح لکھنا شروع کر دینا ہے کہ اس لئے غلط لکھنا شروع کر دینا ہے، کس لئے کفر لکھے گا بتا کے کافر راضی ہو، کس لئے ایمان لکھے گا تا کہ مسلمان راضی ہو، کیونکہ وہ نام مراد جڑا ہے نا وہ دوویں پاسے رکھتا ہے، کافر والے بھی رکھنا چاہتا ہے تو مسلمان والا پاسا بھی رکھنا چاہتا ہے، تو مومن ایک مومن جڑا ہے وہ ہمیشہ ایک حال سے رہتا ہے، مومن مہر علی ہوے تاں وی ایک بولے، احمد رضا ہوے تاں وی ایک بولے، بابا فرید ہوے تاں وی ایک بولے، توجہ کی تھی جائے کہ نہیں بولو بولو بولو سبحان اللہ، اور تائیں سیدنا صدیق اکبر سرکار دا بھی یہ ایمان سی مدنی حجرہ چا وٹایا ہے، تائیں جدو سیدنا صدیق اکبر دا آخری ویلا آیا ہے صدیق اکبر نو پوچھا گیا تانوں کسے دفنائیے، فرمایا مینوں روضہ رسول اللہ تے لے جایا جائے نال رکھ دیا جے اجازت لیا جے پوچھا جے یا رسول اللہ جناب دے سنگی نو جناب دے نال دفن کریے کہ نہ کریے، جے اجازت مل جاوے دفنا چھوڑا جے نہیں تے عام قبرستان وچ دفنایا جے، جدوں لے کے نال رکھیا ہوئے صدیق اکبر سرکار نو تے یاراں نے عرض کیتی یا رسول اللہ جناب در سنگی آیا ہے غلام صدیق آیا ہے دسو اجازت ہے دفناؤن دی کہ نہیں، میرے آقا دی قبر مبارک وچ آواز آئی ہے یار نو یار ولے لے آؤ، سبحان اللہ تو خدا دی قسم کر گیا نا ایک پیر سیال دی گل سنا، میرا پیر سیال لجپال مہر علی تاجدار گولڑا دا مرشد دی گل سناواں صدقے جاواں آپ چلا فرما رہے سر دے کبریت احمدہ اپنے سیال شریف دے وچ اپنے مرید خاص خواجہ معظم الدین مرولوی رحمت اللہ علیہ نو پیر سیال نے فرمایا ہویا سی فرمایا میں چلا کر لگا ہوں ایک میل دے آس پاس ایک میل دے وچ وچ ایک میل دے وچ وچ کوئی غیر عورت نو نہ آن دئی میں پنج وقتی جماعت کراوی میں چلا کٹنا وے مرید عرض کردا لجپالا حاضر آئے پہرا دتا ہے 40 دن پورے ہو گئے خواجہ معظم الدین مرولوی فرماؤں دے نے مار ایک نور دی پالکی آسمانا تو اتری ہے اتے نور دی جماعت بیٹھی ہے وہ تھلے اتنے انہیں پگ پھڑی ہوئی ہے میرے پیر مرشد پیر سیال دے سر مبارک تے چول ہیتی پگ بن کے پھر پالکی تے بیٹھ کے جان لگ جب چلے گئے نے میں عرض کیتی ہے پیر سیال دی بارگاہ لج پال ہے کون سن رانی چہرے حضور پیر سیال نے فرمایا مرم الدین میرے جیندے نہ دسی جدو ٹر جائے پھر خبر دیوی ایک محمد ربی سن نبی دسا یار سن توجہ نہیں کی آنکھ سبحان اللہ ڈٹ کے آنکھ سبحان اللہ اور تاجدار گول راج دا مرید ہوئے 1300 سال بعد رسول اللہ انہوں سر تے پگ بناون دی خاطر توجہ نہیں کی انہوں سر مبارک دے پگ بناون دی خاطر جنگ کھڑے تو صدیق اکبر واسطے حضور نہیں فرما سکتے آجا توجہ نہیں کی بولتے صحیح سبحان اللہ لائن سن میں تینوں ایک گل سنا وا تو دیوبندیاں دے گھر دی سنا مولوی توجہ لال سبحان اللہ اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا وڈیرا اپنی کتاب ملفوظات حکیم الامت 10 جلداں دے اندر فقیر دے کول پئی او دی 10ویں جلد دے تے لکھدا اے 10ویں جلد دے اندر تے لکھدا اے کی لکھدا اے تے توجہ فرما حضرت شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی آپ ادھی رات نو میر زاہد رحمت اللہ علیہ دی تقریر وار سن کے دلی دے بازار چوکلے گزر رہے سن کلے گزر رہے نے دیوبندی تے لکھدائی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کلے گزر دے نے تے شیخ سادی دے شیر پڑھ رہے سن تو شیر بھی سنا چھوڑا بولو شیخ سادی دے شیر پہ زبان تے پڑھ دے سن اور ربائی فارسی دے اندر سی جو زیاد دوست ہر چکنی عمر زائن استی جو زفر عشق ہر جب خانی بتا لتستی سادی علم کے راہ حق نہ نمایاں جہاں تستی بولو سبحان اللہ یہ مطلب ہے خلاصہ سمجھاؤ شاید سادی فرماؤندے نے یار دی یاد تو سرا جو کچھ کیتا ہی عمر برباد کیتی ہے اس کے دراز تو سوا جو پڑھنا میں سارا بیکار ہے اے سادیو اپنے دل دی تختی اللہ تو سوا حق تو سوا باقی سارے دے نقشہ تو دھو دے حق تو سوا باقی سارے نقشہ تو دھو دے جڑا علم حق دا راہ نہ وکھاوے سادیو او جہالت علم نہیں توجہ نہیں کیتی ہن اے ربائی توجہ نال سن اے شیر شیخ سادی شیرازی دے شاہ عبد الرحیم پڑھ دے جا رہے نے لیکن آخری مصرع بھول جاندا ہوئے اتلے تن ہوندے نے آخری زبان وچ نہیں پیا ہوندا دل سوڑا پیا ہوے دل تنگ پیا ہوے سامنے ایک بزرگ آ گیا ہوے او مصرع دسدا ہے علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است اے مصرا دستا تے بدل قدم چکدا جہاں لگدا وے پچھو شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی عرض کردا ہے لج پالا دس دے سہی تو کون اے او جڑی کی تھی سونا ادھی رات نو شہر دسن آیا ہوئی کون اے آپ فرماؤں دینے سادی فقیر منم راگو یند سادی فقیر مینو یاکھ دینے اور توجہ فرماؤں سادی شیخ سادی ایران چاپ دی قبر پا کے کتھے 500 سال پہلو بھی سال فرمایا او قبر ستے نہیں شیخ عبدالرحیم ہندوستان دلی دے اندر نے لکھن والا دیو بندی ہوئی وڈیو بندیاں دا پیر تے پوپ ای پوپ او پیا لکھدائی ہن اونوں شیخ عبدالرحیم نو مصرا بھول جاوے کہیں دسیا وے شیخ سادی نو عبدالرحیم نو مصرا بھولیا کھڑائی توجہ نہیں کی سبحان اللہ چلو جے پتہ لگ گیا سی تے آئے کیڑے جہاز تے سا پر بھولیا انہاں نو جہاز دی کیڑی لوڑ ہے جڑے قبل آئیں یرتدا الہ قطر فک دی شان رکھ لو تیری اکھ جھمکڑ تو پہلا پہلا اکھ جھمکڑ تو پہلے پہلے حاضر کرے سا جڑے انہاں شان رکھ دے ہوواں اور میں پوچھنا وا عبدالرحیم محدث دہلوی دے دلی دے برار وچ دل وچ تنگی پیدا ہوئے خیال ہوئے شیخ سادی ہوندا تے شیر دسدا تے شیخ سادی ایران وچوں قبر شریف وچوں آن کے سچ وچ شیر دس کے چلے جان تے توحید وچ فرق نہیں آیا شرک نہیں ہویا تے صدقے جاواں محمد عربی پاک سرکار توں امت دا دل سوڑا پوے تے نبی نو پتہ نہ ہو توجہ نہیں ہوگی سبحان تے صدیق نو کول رکھن تے حضور نہ بلاون ایک شیخ گزرے نہیں شیخ احمد رفاعی بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے نے غوث زمان سن امام جلال سیوطی تے تمام علماء کرام نے تقریبا اے واقعہ نقل فرمایا ہے شیخ احمد رفاعی رسول اللہ دے دربار وچ حاضر ہوندے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ پہلو روح بھیجدا سا جناب دی سلامی دی خاطر ہن آ پایا کھڑا ہن ہاتھ مبارک باہر کڈو گے تے چوماں گا بول بول سبحان اللہ ہاں حضور میں ہن ہاتھ چومنا ہے اوتھے 70,000 اللہ دے ولی سن جنہاں ویکھیا روضہ رسول اللہ دے وچوں ہاتھ مبارک باہر آئے شیخ احمد رفائی چوم اکھاں تے لایا تے دیوبندیاں وی لکھ چھڈیا قسم خدا دی کر کے انا اپنی کتاب وچ تے مر صدیق دے بارگاہ رسالت تے جاوے تو پھر سرکار کیوں نہ فرمانا ادخل الحبیب الى الحبیب یار نہ لایا ہے تو اور کی ایویں دو یار سو گئے نے نبی دے نال بولیا باقی کیوں نہیں سو سکے توجہ نہیں کی تھی ہاں تے تو کی آکھے گا کوئی جگہ چھوڑی سی مدنی سرکار دی مرضی یہ ہوئی سی کہ اے دو سارے تو بد نے انہاں نو نال ہی رکھاں توجہ نہیں کی تھی جیڑا انہاں دا دشمن آوے جے مسیح تچ وڑے تو مسیح تری انہاں دے اٹھاں دے پتھراں دی بڑی ہے تو جے روزے تے آوے تو اگو یہ ہی دو توجہ نہیں کی تھی تو مر پیاس پڑے بھئی یہ کی بڑے ہے تو مومن ہوئے تو مر پیاس پڑے صدقے مدنیاں تیرے غلامہ تو نہ زندگی اچ نہ باہر زمین تو وکھرا کیتا ہی نہ ہون وکھرا کیتا ہی توجہ نہیں کیتا ہی آنکھ سارا سبحان اللہ روک نالاک سبحان اللہ تاہی یار پھر کھڑی فرماؤ دینے وہ شان تے نبیان دی ای آرہ پھر کھڑی فرماؤ دینے ولی اللہ مرد نہیں پردہ پوشی ولی اللہ عمر دے نہیں تے کر دے کی ہو یا جے اے دنیا کو لو یار پر گئے نال خاموشی بولو بولو بولو سبحان اللہ. لیکن میں ایک تن دسا سنو دین ایمان نو دین ایمان نو کترن والے چوہے توجہ ہے کوئی نہ ہاں کوئی نہیں توجہ دی نا نا نا نا تیری کڑک دی بوری نو چوہا کٹے تے علی پور اپنے ہونا فرنیل دیاں گولیاں خریدن دی توجہ نہیں ہو کی تھی اتو چوئے مار گولیاں خریدا ہونا ہے کنک دی بوری کٹیچے پر ایمان دا بورا چروکھنا کٹیچن لگا مجال ہے جے کسے پاسوں گولی لوے تے جے دیوے تے کوئی چشتی ورگا دیمن آ وی جاوے تے آنا مڑ مانگی بڑی توجہ نہیں کیتی ہاں اے تے کرڑا ہی بڑا ہے کرڑا ہی بڑا ہے اوئے ہوئے مول بھی تے سخت ہی بڑا ہے چوئے مار گولی آستے آپ جا کے دے پیسے اگلا وی منگے تے وی دینا تی منگے تی دینا تے ایمان تے دین نو کٹن آلے چوئے جڑے نا اونا دا تینو پتا نہیں وہ کس کس روپ ہے اونا دا پوڑیا ایک روپ ملوانے آن دائی دوسرا روپ باؤں دائی باؤں دا توجہ نہیں کی تھی کنا دا باؤں دا پینٹ بھی پینٹ ہے او جن دے متعلق میں آنا ہونا رب جے تے ناراض ہوے اونوں آندا وال پینٹ اے جن دے قبر ایمان نا اے جن دے قبر جے اوئے اگاں تے عذاب لتر پولا جڑا ہونا ہی ہونا ہے اے جن دے خدا دا قہر ہے ایتھے پٹا ہوندا گالج کتے والا ہاں جی تے ایتھے پیٹی وجی ہوندی ہے مینوں ایک تھندار کہن لگا سگیاں پول لاہور میری گلاں سنیاں آندا مولوی صاحب اسی کوئی خوشی نال پائی پھرنے آ او دہی خدا دی جدوں ٹکر کھانے آ اتوں پیٹی بننی ہوندی ہے ادھا ٹکر اتھاں رہ جاندا ہے ادھا ہے تھاں رہ جاندا ہے خوشی نال وی نہیں اتردا برابر نہیں توجہ نہیں کیتی ہاں جڑا ہسے نا سوڑا سوڑ میں اگلے دن بیٹھا تھا اوتے بس وچ تے پانچ سات منڈے چڑے پینٹ والے ہیں تے میں کہ پترو اے ایک گل پوچھاں تے ناراض تے نہ ہو سو ہاں تے چاچا پوچھ اے پترے دسو تساں انہاں کپڑیاں وچ خوشی نال وڑے جے یا تانوں کسے لتراں نال وڑے ہاں ہاں چاچا سی شوق نال پائی پھرنا میں پتر میں جٹ جا بندہ میری اکھڑ تے ایہی آندی ہے بھی انج دی قبر تے کوئی بندہ سوٹیاں نال ہی وڑے دا خوشی نال نہیں مر سکدا تے او اگوار دے میں کہ پتر دسو اینے اک سوڑے کپڑے کسے کھوتے نوں پوایا جان تے او پریشان ہوے گا مینوں آندے نے چاچا اونے تے ٹیچڑیاں مارنی ہیں اونے آکھنا میں مصیبت کیڑی نوں پھڑیا گیا تے میں کہ پتر آپاں نے مڑ کھوتیاں نال وی گئے گزرے ہوئے کہ کھوتا ٹیچڑیاں مارے دے آپاں شوق تے پورا کر رہے ہیں توجہ دے کیتی پر مت مار دیتی پروفیسر نے اس قوم دی ایمان نال اوئے ہوئے جنہوں پاگل کرنا ہوئے انہوں سکول داخل کر دے ایمان نال جنہوں بالکل بے ایمان بے غیرت پاگل کرنا ہوئے ہو اپنے پیدل تے کھوتے تو بھی پہنا بننا ہوئے انہوں ساٹھ دے سکول ہے توجہ نہیں ہوگی دی اور خدا دی قسم کر کے آنا یہ دو ٹولے نہیں ایک ملونڈیاں دا ٹولے اے ایمان نو تے دین دے بورے نو کتران نالے چوئے نہیں ایک باؤں دا ٹولے مولویاں دے ٹولے نو تے سارے سمجھ گئے پر باؤں دے ٹولے نو کوئی نہیں سمجھ سکیا تاج ایمان تے غیرت عزت ہر شہر دے بورے کٹائی بیٹھے ہاں تے اندروں جناب جی بورا ہے وے بورا ہے اتوں وچ مال کوئی نہیں توجہ نہیں ہوگی تھی وہ اکبر آبادی فرماندے نے نا نئی تہذیب میں دقت تو نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان جاتا ہے. توجہ نہیں ہوگی. ہاں کلمہ بھی پڑھی رکھن گے، سارا کچھ کری رکھن گے، نمازاں بھی آن گیا، مسجداں بھی آن گیا، مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان اندروں ویلے آن گے. بورا ہے وچ دانے. توجہ نہیں کی تائیوں تو تو ہوں اپنے آپ کو سمجھی بیٹھا. آئی ایم گڈ مسلم، میں تو پکا مسلمان ہوں. تائیوں سمجھنا ہے نا، بورے دے ویکھ ہی کھڑیا او مرے. ایمان والے دانے مک گئے نہیں، اے باواں دے ٹولے چوہیاں نے انہاں چوہیاں کٹ کٹ کے تے وچوں سارے دانے ایمان دے لے گئے نے سکول دے ذریعے. کیوں؟ کہ پہلو کفر نو کفر سمجھا جاندا سی، گناہ نو گناہ سمجھا جاندا سی، ہن کفر نو گناہ نو بغیرتی نو ترقی سمجھا جاندا. ایمان کی بچیا؟ ادھر دیکھ، آ میرے کول کتاب ہے، میں اس علاقے چستا حوالہ دینا ضروری سمجھنا وا، تاکہ دعویٰ میرا گواہی کاظمی صاحب علیہ الرحمہ دی. توجہ نہیں ہوگی تو وڈے کاظمی صاحب، وڈے کاظمی صاحب دی گل دسن لگا. جنوں پوچھ چشتی لاہوروں آیا ہے، پتا انہوں ہے کوئی نہیں، کلا ہی لگا رہا تے آ کلا لگن لگا. میں توجہ نہیں کی تھی. آئی مقالات کاظمی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تھلے والا 397 دعویٰ میرا گواہی کاظمی صاحب علیہ الرحمۃ. سبحان اللہ، آ تیرے سامنے میں ایویں نہیں پیا آخدا اے باو چوہے، اے پینٹا والے، اے سکول والے تیرے ایمان نو وڈن ڈے نے. سکول سب تو وڈا تیرے ایمان نو کترن والا چوہے، چوہے تیرے ایمان دے دانے کڈن والا، تیری عزت رولن والا. آ ویکھ کی لکھدے نے، فرمایا توجہ نال سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھڑکے آنکھ ٹھڑکے، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے. ایویں سمجھ چشتی چوکیدار تے سیٹیاں مار مار کے آندا جاگت رہیو. جاگو گے؟ بول تے صحیح، پر کوئی نہ، تو کتے جاگنے، تو آنا ہی ہو چوکیدار ہی مرے. ایسا ہون نہیں دیندا. اب لکھنے نہیں پڑے انگریز، ہاں فاتح اقوام کا ہمیشہ سے یہ دستور چلایا ہے، جڑی قوم فتح کر دی ہے ملک انہاں دی کوشش ہوندی ہے جویں ایسا ملک فتح کیتا ہے میں دماغ بھی فتح کریے، ایویں دل فتح کریے، دشمن نو دوست بنا لئیے. یہ خلاصہ پہ دسنا ہے. آخرت لکھدے نے اس کے پیش نظر یہ طے ہوا مشرقی زبانیں بھی رہیں، اردو بھی پڑھاؤ، پنجابی بھی پڑھاؤ، عربی بھی پڑھاؤ، فارسی بھی پڑھاؤ سکول، مگر ان مشرقی زبانوں میں یورپی اور مغربی لٹریچر کی تعلیم دی جائے، فکر سوچ کافر والی پائی جائے. اس سوچی سمجھی سکیم کے مطابق انگریزی زبان کے علاوہ ہماری ملکی زبانوں میں بھی مغربی افکار و مادہ پرستی اور الہاد کا پرچار ہونے لگا. کافرانی سوچ، بے دینیت، دین دشمنی، دین دشمنی وچ عربی وچ بھی پڑھائی گئی، فارسی وچ بھی پڑھائی گئی، زبان اردو رکھی لیکن وچ نال کفر ملایا، زبان دا پردہ اردو دا سودا وچ کفر دا رکھیا، عربی بھی رکھی سکول وچ. قاضی صاحب علیہ الرحمہ گواہی پہ دین دینے کہ انہاں عربی اس واسطے نہیں سی رکھی کہ عربی مصطفیٰ کا دین چنگا لگا سی یا عربی زبان چنگی لگی سی، انہاں اس واسطے رکھے ہیں جے انگلش والوں کوئی نہیں پیا پسدا تے عربی والوں پسا لو کرن تے کافر ہے انج نہ تے انج سہی. توجہ نہیں کیتی. اگے سن اگے اس تو ہی ود نہیں. اور قلیل مدت میں جدید تعلیم ہماگیر ہو گئی. ملک کے ہر گوشہ میں اس تعلیم کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو افکار مغرب کے سانچے میں ڈھالا جانے لگا. اور تاریخی کتب تصنیف ہوئی, تاریخی کتابوں میں سکول تاریخ بھی لکھی جاتی ہے, لیکن ان میں اس بات کا التزام کیا گیا کہ مشاہیر اسلام بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ الزامات قبیحہ تراشے جائیں. سکول جڑی تاریخ لکھو اس انداز نال لکھو, نبی تے الزام لاؤ, نبی تے جے میں وچوں چوتھی دی مشکل میں مولانا محمد رمضان صاحب صدیقی سامنے بیٹھے نے. میرے خیال دے انہاں نے لاہور میں بخائی سی کہ جس کے اندر صاف لکھیا رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے والد کی وفات سے سن اگے اس تو ہی ود نہیں. اور قلیل مدت میں جدید تعلیم ہماگیر ہو گئی. ملک کے ہر گوشہ میں اس تعلیم کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو افکار مغرب کے سانچے میں ڈھالا جانے لگا. اور تاریخی کتب تصنیف ہوئی, تاریخی کتابوں میں سکول تاریخ بھی لکھی جاتی ہے, لیکن ان میں اس بات کا التزام کیا گیا کہ مشاہیر اسلام بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ الزامات قبیحہ تراشے جائیں. سکول جڑی تاریخ لکھو اس انداز نال لکھو, نبی تے الزام لاؤ, نبی تے جے میں وچوں چوتھی دی مشل میں مولانا محمد رمضان صاحب صدیقی سامنے بیٹھے نے. میرے خیال دے انہاں نے لاہور میں بخائی سی کہ جس کے اندر صاف لکھیا رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے والد کی وفات سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے. حضور کے والد ہوں جدو تو آکھے گا کسی دا پیو دے جمن نالو 2 سال پہلوں گیا, وہ دا مطلب ہوئے گا حرام دا جمیا. یہ مطلب ہوئے گا کہ نہیں؟ این سخت لفظ, اینی بکواس اور کفر جڑا ابو جہل نہیں بولیا, ابو لہب نہیں بولیا, کسے خطری نہیں بولیا, کسے سکھ نہیں بولیا, اے سور دا پتر خنزیرہ تو بدتر جڑا آندا میں ترقی کرنا واسطے سکول پہ جانا وا. وہ پڑھیا ہی پردا پیا ہی چھپتی پی ہے پڑھی پی ہے سکولوں کے پڑھی سرکاری غیر سرکاری دے اندر. اور کتاب میرے کول موجود ہے, حوالہ نہ رکھا سر وڈ کتے آگے پا دیں, نہیں تو کاظمی صاحب سچ لکھیا. بول بول بول سبحان اللہ, سچ لکھیا کہ خلاف الزامات کبھی ہاتھ تراشے جائیں. اگے سن انگریز نے نئی تعلیم کی. انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے عقائد اور اصول اسلامیہ کو بے دردی کے ساتھ مجروح کرنا شروع کر دیا. میں کی پیانا تا علامہ اقبال فرماتے ہیں, مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی. اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اقبال نو کسے آکھیا؟ اقبال میں لندن پڑھنے جا رہا ہوں. اقبال نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں تعلیم نہیں مسلمانوں کے خلاف سازش ہوتی ہے, مت جاؤ. قسم خدا دی حوالہ نہ بخاوا میرا نک وڈ پھٹی. توجہ نہیں کی تھی وہ جیندہ بیٹھے وہ چوہے دی پچھان کر لے گا کہ کوئی نہ جی حالے بھی نہ کرے تو مڑ میں تین چوہا آخا گا اور کی آخا گا. توجہ نہیں کی تھی. فرمایا اس تیز چھری سے اسلام دے عقیدے نو وڈیا جا رہا ہے. تائیوں ہی بئی مان نہ گناہ نو گناہ سمجھن. میں نو قسم خدا دی جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے, پہلا مسلمان گناہگار ہے سن ہر دور وچ گناہگار ہے سن, مگر ایک تے نہ بےغیرت نہیں سن. توجہ نہیں کی تھی. بےغیرت نہیں سن, ایک سکول آ بنایا بےغیرت بھی بنایا ہے, اتوں آ کے ترقی ہو رہی ہے. کنجر سمجھتے سن آپ ترقی نہیں سن سمجھتے. ہوں ایسی مت ماری ہے کہ انہیں لفظ سے بدلے لفظ, برائی وہی ہے الفاظ کا جامع پہنا دیا لفظ انگلش والے تے قوم خوش ہوئی کھڑی ہے کسے نو آکھو اپنی دھی بھیج کلے کمرے چ میرے نال گل تے کرے تو اس کی مارنی ہے بولو بولو بولو تیرا کھانا خراب ہوئے تو میری دھی دا نام کیوں لیا تو انہوں آخد یہودی دا ایجنٹ آدھا انہوں جا کے آکھے انٹرویو دینا تیری دھی نے انٹرویو لینا ایسا ابا آدھا ٹھہر جاو دھیے کپڑے پا دھیے ستھری ہو صفائی نے سفیمان چما ابا کیوں ابا نہیں ڈیڈی ابا تو غیرت مند ہوتا نا ڈیڈی بے غیرت ہوتا ہے وہ مڑ آدھے ڈیڈی کیوں بیٹی انٹرویو ہے یہ ہوں آپ لے جاتا ہے کمرے دے وچ وارد ہے بوا بند کر دیندا ہے باہر موڑا سٹ کے باہر آندا ہے پوچھو کی پہ آندا ہے انٹرویو دے رہی ہے چھت تو باہر نکل آندا ہے ویو ہو گئی ہے انٹر کر دیتی لے جا علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور دا اوے اوتھے ایک ڈاکٹر پڑھدا سی میرا بیلی احسان اوہدا نام علی پور چٹھے دا علی پور چٹھے دی گجرا والے دا اونے من دسیا آندا اک بھابی آیا بھابی تھی لے کے آکھے میں نرس بناونی ہے نرس تے اوناں انٹرویو واسطے کمرے چ وال لئی باہر میں نے پوچھ دا آکھے یار اے دس میری دھی نرس بن جاسی پاس ہو جاسی آکھے میں اونوں پوچھیا بھئی تیری دھی سونی ہے کہ گھوڑی ہے آکھے ہے تے سونی میں آکھے میں آکھے مڑ بن گئی ہے او کسے دی دھی نوں آکھو دھیے آلے 200 روپیہ میرے والوں ہن چک بندوق ماں تیرا کھانا خراب ہوے میری دھی دا نام کی لے ہوئی 200 روپیہ دین واسطے اوئے میں نو بغیر سمجھ آئی تے بوش آکھیا 200 روپیہ ہے 200 روپیہ مسلماناں دی دھی دا ہے ابا جا کے آندا میری تے تین نے تساں دو کیوں لکھیاں نے توجہ نہیں کیتی ابا آندا میری تین نے تین میرا تے بندا 600 روپیہ تسی دین دے پے 400 روپیہ ابا بش دے پہ اپنا مسلمان آخے حال ہے میری طرف دین 200 چ دے ایک گولی کھاوے تے بش لگتا اس قوم دا ماما مشترکہ توجہ نہیں کی تھی انہاں دے مولویاں دا بھی ماما لگتا ہے الا ماشاء اللہ جڑے بش دی تعلیم نال اتفاق رکھدے انہاں دا نہیں باقیاں سارے دا ماما لگتا وے پیران دا بھی ماما لگتا وے پیران نے ٹریکٹر رہبران نے تھریشر فاتح ٹرالی شالا مونج تھی لے گا اس قوم نو خدا دی قسم کر گیا نا ہنی دھی ساڈی ہووے ہاتھ رکھی کلا آندا گھبرا نا جم تو پالاں گا میں بوش پہ آندا جمیا جمیا وہ خرچہ میں جو بیٹھا مڑ توجہ نہیں جے کیتی ہاں مڑ اپا کا دے واسطے بیٹھے ہے لے تھوڑا اون دینے ہے تو صرف 80% حاضری رکھا حاضری 80% 14 جدو پاس ہو جان 14 جدو سمجھی میری گل 14 جدو پاس ہو جان مر رپیے ہی رپیے ہاں ابا پہ آخد ہے ابا پہ آخد ہے والی صاحب ماشاء اللہ میری تھی تے 14 پاس کر گئی وہ نا مراد ایک پاس ہوں تے گولی بجتی سی تو 14 کرائی کھڑا ہالے بھی فخر نال پہ دسنا پر کی کرا کبلا صرف پیسہ اس قوم نے لیتا بولیا صدیق اکبر دے جلسے چا منا لیا صدیق دے دشمن بھی ہیں رسول اللہ دے دشمن بھی ہیں تیرے دین دے دشمن بھی ہیں کوئی ملونڈے نہیں کوئی باؤ نہیں ملونڈیاں تو بچنا سوکھا ہی باواں تو بچنا اوکھا ہی اس واسطے کہ ملونڈیاں کول اتنے پیسے کو نہیں جنہیں باؤ کول نے باؤ دے پیچھے بیٹھا ہے توجہ نہیں ہو کیتی اس واسطے مہربانی کر انہاں چوہیاں نوں پچھان لے صدیق اکبر سرکار دے نال پیار تے ایمان تاں بچے گا نہیں تے دین ایمان تے جاندا رہے سے صدیق نال مڑ کی ایمان کس رکھنا ہے جب تھڈو ایمان رکھ نکل گیا مڑ صدیق دا کی مقام رہنا ہے جب خود رسول اللہ نے دشمنی پا لئی دعا کر سکتا ہے لا شریک مولا انہاں تیز چھریاں تو سانو بچاوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری کیسٹا سنو سنو میری کیسٹا لاہور نوے موضوع ہوئے نے جڑے دنیا میں کسے کونے نہیں ہوں گے میرے خیال دے لانی ہے یا سات ہو چکی ہیں اٹھویں لاؤنی ہے محل ہے لاہور دے اندر اٹھویں میرے خیال دے لگنی ہے سات کیسٹا ہو چکی ہیں جس دے اندر کفر دیاں جڑا اوتھو جا رب نے کھلائیاں نے اللہ دی مہربانی نال جتھے کسے دا ہاتھ نہیں سی اپڑیا قسم خدا دی کر کے انا ایک او کیسٹ دوسرا ٹی وی کی تباہ کاریاں ہے چوتھا ہور دی ہور نمبر ایسے اج میرے کول میں ایتھے اونا نا میں تیرے علاقے چ پتھریاں دے دم کر کر کے تھک جانا معصوم بچہ ایک سال دا تے اونوں وی پتھر نے جے 18 سالاں دا اونوں وی پتھر نے جے بی بی 100 سال دی اونوں وی پتھر نے میں سوچیا اے ہوئی علاقے دا پانی دادے پر دادے پیندے سن تے پتھریاں نہیں سنوندیاں پانی جے پتھر پیدا کردا ہے تے پھر اوناں وچ کیوں نہیں سنوندیاں اج معصوم بچہ کنے کو پانی پی لیا جے دے وچ پتھر ہو گیا توجہ نہیں کیتی جے فصلاں نہیں تے سنڈیاں تے جے نسل نہیں تے بیماریاں آپ بیماریاں قسم خدا دی کر کے آنا وجہ کی آپ نے سوچیا کیوں اینیاں بیماریاں معصوم بچیاں تے انہاں قہر خدا دا اترا کھڑا ہے اے وڈیاں دی نحوست نہیں تے ہور کی ہے دم کراون دی تینوں لوڑ پھر نہیں رہنی جدو محمد مصطفیٰ دا دین اسلام آ جانا ہے توجہ نہیں کیتی قسم خدا دی کر کے آنا ہے اے دم پتھریاں دے کراون دی مول لوڑ نہیں رہنی تینوں فصلاں دے اوتے سپریواں دی لوڑ نہیں رہنی میرے مصطفیٰ دا ایک قرآن ہی کافی ہے دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ سونا عمل دی توفیق بخشے وقت نماز دا ہو چلیا اٹھو نماز ادا کریے اترا پتہ نہیں کیڑے مولوی دے مسئلے سونا آیا ہے او کھوتی ہے عورت نہیں عورت ہوے جدا اندر بولے میں لکا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی گل آ گئی ہے میدان وچ کر چھوڑا اما عائشہ صدیقہ مادر ملت اسلامیہ دی گل مشکات شریف دے اندر لکھی جڑا نبی پاک سرکار دا رول ہے انور اے اما عائشہ دا حجرہ حضور پاک ایتھے ہی وصال فرمائے ایتھے ہی دفنائے گئے نے کیونکہ نبیاں دے جنازے اٹھدے نہیں اے قانون ہے ایتھے وصال فرمایا سرکار دفن ہوئے مشکات فرماندی ہے حدیث مشکات اما عائشہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک دفن ہوئے نے میں کپڑا منہ تے لین تو بغیر پر اپنے حجرے میں داخل ہوندی ساں میں سمجھدی ساں میرے شوہر دفن ہوئے لے جدو حضرت ابو بکر دفن ہوئے میں مروی منہ دے پردے تو بغیر جاندی ساں میں سمجھدی ساں میرے باپ دفن ہوئے جدو عمر دفن ہوئے لے میں منہ تے کپڑا پا کے جاندی ساں میں نو عمر تو حیا آندی سی